NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 33 Amerikaanse staten zijn een grote rechtszaak begonnen tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Volgens de staten gebruikt Meta allerlei foute technieken om jongeren zoveel mogelijk op social media te laten zitten en negeren ze de mentale en fysieke schade die het aanricht. De Israëlische VN-ambassadeur heeft woest gereageerd op uitspraken van VN-chef Guterres. Die zei dat de aanslagen van Hamas niet in een vacuüm zijn gebeurd. Guterres veroordeelde de aanslagen, maar wees erop dat het Palestijnse volk 56 jaar van verstikkende bezetting te verduren heeft gehad. Israël eist dat Guterres opstapt. Het is uitgesloten dat er brandstof vanuit Egypte naar Gaza mag worden gebracht, dat zegt het Israëlische leger. Israël zegt dat Hamas de benzine gebruikt voor zijn operaties. Een VN-hulporganisatie zei eerder vandaag dat het morgen zonder brandstof komt te zitten in Gaza. En wielrenner Mark Groeneveld is plotseling overleden. De Nederlander reed voor het Canadese X-Speed United. Hij kreeg gisteren vermoedelijk een hartaanval en was 20 jaar oud. Afgelopen weekend had hij nog een race in China, maar viel hij uit vanwege materiaalpech. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, er ligt een mooie avond voor ons, een uitzending vol voetbal. Want vanaf 9 uur hebben we natuurlijk het live verslag van de Champions League wedstrijd tussen RC Lens en PSV. Voor PSV is van groot belang punten te pakken om zo nog een kans te maken op overwinteren in het hoofdtoernooi. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. Ja, veel belangen dus voor PSV om vanavond in de Champions League een resultaat mee terug te nemen uit het noorden van Frankrijk. Lens won eerder deze maand immers van Arsenal en gaat daarmee aan de leiding in Pool B van de Champions League. In de Franse competitie gaat het momenteel een stuk minder met de voorlopige 15e plaats. Maar PSV-trainer Peter Bos, volgens hem zegt dat niet zoveel. Ik kijk daar wat doorheen, omdat ik ze natuurlijk de afgelopen jaren van dichtbij heb gezien. We hebben er zelf tegen gespeeld. Dus ik weet waar het toe het elftal in staat is. Ze zijn wel, dan moet je ook zeggen, twee belangrijke spelers kwijtgeraakt. Met Fofana en Openda. Maar ze hebben daar met een Bahi bijvoorbeeld weer een hele goede voor teruggehaald, een spits. Dus het blijft voor mij gewoon een heel goed elftal, wat een heel herkenbaar systeem speelt. Want vanaf het moment dat ze gepromoveerd zijn, spelen ze dit systeem al. Met ook een heleboel spelers die er toen ook al bij waren. Dus ja, het is voor mij wel herkenbaar. Ja. Ja, het is Champions League, dus over zwakke broeders kun je niet spreken. Ook niet in deze pool. Maar toch zijn deze wedstrijd, de komende twee wedstrijden... Zit de druk erop voor jou? Is dit ook echt zo'n reeks van twee wedstrijden... waarin er gewoon niet verloren mag worden... en eigenlijk liefst twee keer gewonnen moet worden? Ja, doordat Arsenal zeg maar hier niet gewonnen heeft... Staan we met vier ploegen eigenlijk allemaal nog wel wat bij elkaar. Zelfs wij met één puntje. En natuurlijk is het zo dat deze twee wedstrijden... maar het is vaak zo, hè, dat de derde en vierde wedstrijd heel belangrijk zijn. Dus ja, we zullen het gaan zien. Ja, zeker, daar ben ik. We zullen het gaan zien. Jeroen Elshoff en Frank Wielaert. Die gaan het hopelijk ook zien, want dat zijn de commentaren vanavond. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jeroen Bos kent het van onze voetbal natuurlijk vanwege zijn periode bij Lyon... 15e plek van Lens. Hij zegt, ja, dat zegt niet zoveel, maar dat moet hij ook wel een beetje zeggen, hè? Heeft hij gelijk? Nou ja, als je in ieder geval kijkt naar de laatste weken... dan kan je zeggen dat Lens, in tegenstelling tot het begin van het seizoen... niet meer verliest. Dat is al een verschil met de reden dat ze zo laag staan. Want ze verloren 4 van de eerste 5 wedstrijden in de Ligue 1. En dat had natuurlijk wel te maken met het vertrek van onder andere Openda. Die maakte er 21 voor seizoen en is vertrokken naar Leipzig. En ook inderdaad die Fofana, die... was toch een beetje de motor op het veld van Lens. Dus dat scheelt een slok op een borrel. Maar Lens is nu wel weer wat meer, al was dat in de wedstrijd tegen Le Havre dit weekend niet te zien, in vorm aan het komen als het gaat om het pakken van resultaten. Ja, en die thuiswedstrijd tegen Arsenal, ja, dat heeft iedereen toch wel in zijn achterhoofd. Want Arsenal zet je niet zomaar opzij. Dat heeft Lens wel gedaan. Dus heeft hij wel reden om te zeggen, ja, 14e league. Het is niet meer zo goed als vorig seizoen, maar ze winnen nog wel gewoon van Arsenal. Het is een prachtige ambiance waarin ze straks gaan spelen in eigen huis. Zij zijn thuis altijd heel erg sterk. Dus ik begrijp hem eerlijk gezegd wel. Het is echt wel gewoon opletten voor PSV vanavond. Ja, Frank, er zijn meerdere redenen, hè, waarom het zo belangrijk is dat PSV een resultaat haalt vanavond. Ja, want één, Lens staat bovenaan. Daar hadden we niet echt rekening mee gehouden na twee wedstrijden. Maar het is dus wel zo. En PSV staat laatste. Er zit 3 punten tussen. Als PSV PSV door wil in Europa, dan moet je dus resultaten gaan halen in die twee wedstrijden tegen Lens. En eigenlijk liefst twee keer winnen, maar in ieder geval vandaag gelijk spelen en dan thuis winnen. Dat is wel zo'n beetje wat de bedoeling is tegen dit Lens. En dan heb je nog zoiets als de coëfficiëntenlijst. Maar laten we eerst deze twee wedstrijden tegen Lens maar eens gaan spelen. Dan kunnen we daarna kijken wat dat allemaal betekent daarvoor. Want daar kun je vooraf een heleboel over zeggen. Maar de conclusies kun je pas achteraf trekken. Ja, de opstellingen die zijn inmiddels ook bekend. Zitten er verrassingen in die van PSV bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk niet echt. Er zijn altijd wel wat plaatsen die zo nu en dan wijzigen, hè, bij Peter Bos. En je ziet nu dus dat Tillman weer terugkeert voor Til. Dus ja, die Amerikaan die het toch zo ontzettend goed doet, is nu weer basisspeler vanavond in deze wedstrijd bij Lens. En ja, het is een beetje de avond van de Amerikanen. Want ook Dest, is natuurlijk ook een Amerikaans international, is terug in het elftal voor Van Aanholt. Verder zien we de namen die we kennen. Geen Noah Lang dus. Dus zien we voorop de drie beginnen. Bakayoko, Luc de Jong, die Europees in vorm is bij PSV. En Lozano. En Lozano is wel weer een apart verhaal. Want die speelde 8 Champions League wedstrijden met PSV. Maar worden er geen 1. Laten we hopen dat dan vanavond die reeks doorbroken wordt door de Mexicaan. En wat voor voetbal, Frank, kunnen we van Lens verwachten? Is dat attractief? Hangen ze een beetje achterover? Wat zit erin? Volgens de overlevering, en ze doen het al een tijdje, Jeroen heeft het al gezegd. En Peter Bos hebben het ook horen zeggen. Ze leunen achterover, ze counteren graag. Ze kunnen wel druk zetten, maar ze counteren graag. En dat is precies waar ze PSV pijn kunnen doen. Want die hebben nog wel eens moeite met het schakelen van de aanval naar de verdediging. En dus moet PSV daarin opletten. Het mooie voor PSV is, Lens heeft zelf ook moeite met het omschakelen van de aanval naar de verdediging. Dus daar zitten ook weer de kansen. Dus ja, je kunt er een resultaat tegen halen. Maar je kunt ook heel hard op je snuffert gaan. Daar weet Arsenal alles van. Ja, juist. Even naar die wedstrijd tegen Arsenal inderdaad. Ik heb hem niet meer scherp staan. Hadden ze daar nou mazzel of hebben ze het gewoon heel erg goed gedaan ook tijdens de wedstrijd? Als we even niet naar het resultaat alleen kijken. Wil jij wat worden, Frank? Ja, ik weet niet wie hem gezien heeft van jullie twee. Ik neem aan jullie allebei in ieder geval deel. Het ingewikkelde was dat wij toen bij de tegenwedstrijd zaten allebei. Ah, dus okay. Dat was, maar ik heb wel we hebben er natuurlijk wel een stukje teruggekeken. En dat deed Lens gewoon eigenlijk precies op de manier waarop ze het vorig seizoen zo goed deden. Maar wel toestaan op de momenten die het kreeg. Maar nogmaals, Arsenal, dat is niet niets. Hè? Arsenal is ook, dat hebben we gezien tegen PSV. PSV werd compleet weggespeeld door Arsenal in Londen. Dus dat zegt wel een heleboel. En bovendien, als je alle cijfers van de Europese cijfers van Lens op een rij zet in dit stadion, in dit sfeervolle stadion, dan kom je ook tot de conclusie dat ze eigenlijk gewoon die 12e man ook heel erg achter zich voelen en gebruiken om resultaten te halen. Dus het wordt gewoon, de mensen die denken, Lens, wat stelt dat nou voor? Die hebben het echt mis. Het wordt gewoon echt een loodzware avond. Ja, ik denk ook dat, om je even aan te vullen, die wedstrijd tegen Arsenal, daar werd echt naar uitgekeken, hè, in dit stadion. Een stadion dat meer toeschouwers kan toelaten dan dat Lens aan inwoners heeft. En dan zit het bom en bom vol. En ze willen heel graag. Ze hadden speciale shirts voor die wedstrijd ook. Andere shirts dan vandaag tegen PSV. Ja, dan is de beleving totaal anders. Dus ja, dan, misschien krijg je in dat opzicht vanavond ook al weer een ander Lens voorgeschoteld. PSV voetbalde ook anders tegen Arsenal. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar feit is dat Lens wel een goed resultaat heeft gehaald tegen Arsenal. En PSV bepaalt niet. Goed, dank jullie wel. Zometeen horen we jullie natuurlijk uitgebreid met het duel tussen Lens en PSV. Yeah. dat begin alleen al. Rolling Stones en Angry. Heb je dat shirt van Barcelona gezien met die tong erop van de Rolling Stones? Tegen Real Madrid, dat shirt. Aanstaande zaterdag gaan ze spelen om 4:15. Tegen Real Madrid in dat speciale shirt. Een Rolling Stones shirt. Een Rolling Stones shirt in El Clasico. Dus goed, dat zaterdag. Nu naar het nieuws van vandaag. Want de Consumentenbond stapt naar de rechter wegens krimpflatie. Dat is het verschijnsel, u kent het misschien wel. Dat artikelen in supermarkten hetzelfde blijven kosten, maar wel minder inhoud hebben. En ja, dus ben je uiteindelijk gewoon duurder uit. Over die rechtszaak gaan we praten met de woordvoerder van de Consumentenbond, Babs van der Staak. Mevrouw van der Staak, goedenavond. Goedenavond. Toch, om het even helder te hebben, wie dagen jullie precies voor de rechter en wat verwijten jullie die partij? Nou, we gaan een paar fabrikanten voor de rechter dagen die hun producten dus verkleind hebben of dat er minder in zit, dus de inhoud hebben verminderd. Terwijl de prijs hetzelfde blijft of soms zelfs verhoogd wordt. En we willen dat ze daar veel duidelijker over zijn. Vaak doen ze het ongemerkt. Soms passen ze de verpakking niet eens aan. En dan heb je als consument dus helemaal niet door dat er minder in zit. En dus je eigenlijk in feite meer gaat betalen. Ja, welke partijen zijn dat die u concreet gaat aanklagen? Nou, we zijn nog aan het kijken welke voorbeelden we nemen. We hebben tientallen voorbeelden weer gevonden. En wat ons betreft het kwalijkste is als de verpakking niet mee verandert. Omdat je dan als consument dus inderdaad niet doorhebt dat een product dat er minder in een product zit. Dus bijvoorbeeld Sportlife kauwgom, die gaat van 76 naar 68 stukjes kauwgom. Maar het potje blijft even groot. Nou, dan zie je wel heel klein in de inhoud van dat het minder is geworden. Maar dat staat er natuurlijk niet groot op. Ook Venice Oxy Action vlekkenverwijderaar. Nou, dat is ook zo'n product. Dat zit ook een stuk minder in. Terwijl de verpakking gelijk blijft. En Sun vaatwastabletten. Nou, dat is ook een van die producenten die in plaats van 25 tabletten er nog maar 21 in een pak stopt. Zonder dat te vermelden. En ja, je ziet dat als fabrikanten zo heel af en toe wat meer in hun verpakking stoppen. Dan kan dat wel met koeienletters op de verpakking van nu 10% meer inhoud of nu 100 gram extra. Maar andersom zijn ze er niet transparant over. Hoe bent u er dan in dit geval achtergekomen? Heeft een collega al die Sportlife kauwgompjes zitten tellen? Nee, het staat er meestal wel op hoeveel erin zit. Hè. Dus ze moeten wel de grammen moeten ze er wel op zetten. Dus het is niet zo dat ze echt liegen over hoeveel gram het is. Maar ze zeggen niet van het is verminderd. En er zijn inderdaad collega's die dit in de gaten houden. Maar ook heel veel consumenten die dit bij ons melden. Het blijkt echt een hele grote consumentenergernis te zijn. Mm-hmm. We hebben vorig jaar een meldpunt geopend waar consumenten hun consumentenergernissen kunnen melden. En 1300 meldingen in een klein jaar gaan over dit fenomeen, over krimpflatie. En dat is dan vaak maar het topje van de ijsberg. Ja, en wat je dan hoort, dat er in plaats van 10 tulpen nog maar 8 tulpen in een bosje zitten. Of dat er veel minder rolletjes wc-papier op een rol zitten. Nou, fabrikanten bedenken van alles om hun prijsstijgingen, dat de producten duurder worden, om dat zoveel mogelijk te verbergen voor consumenten. Ja, want u zegt dus eigenlijk, er zit minder in en dus is het duurder geworden. En dus vindt u dat ze moeten zeggen dat het duurder is geworden. Dat is het eigenlijk, een soort van korte samenvatting. Ja, precies. Nou, het moet gewoon duidelijker zijn. En je ziet ook bijvoorbeeld in Frankrijk, daar heb je hele grote marktketen, Carrefour, die zet gewoon bordjes bij de producten in de supermarkten als er minder in zit. Dus zodat consumenten gewaarschuwd zijn. Ja, maar wat ik bedoel te zeggen is dat u eigenlijk wil dat ze zeggen dat ze duurder zijn geworden. Maar er zijn heel veel producten duurder geworden met dezelfde inhoud. Moeten die dan ook zeggen dat ze duurder zijn geworden? Nou, ze moeten in ieder geval niet. Kijk, als er gewoon een prijsstijging is, dan weet je dat meestal wel als consument. Ik ken niet alle producten uit mijn hoofd hoe duur ze zijn. Dus ik weet niet wanneer iets duurder is geworden. Nee, maar ik snap dat dat voor veel consumenten zal gelden. Maar meestal, stel dat jij koopt een brood en dat kost 2 euro. En jij koopt altijd datzelfde product. En er zit opeens, is dat 2,50 euro geworden? Dan zal je dat wel opvallen. En dan staat ook gewoon de prijs, die staat gewoon netjes op het schap als het goed is. Als we opeens minder in een verpakking doen en de verpakking blijft even groot. En soms blijft de prijs hetzelfde, soms gaat de prijs zelfs omhoog. Ja, dan heb je dat als consument toch minder vaak vaak door. Want consumenten houden toch minder de inhoud in de gaten dan dat ze de prijs in de gaten houden. En we vinden gewoon dat fabrikanten daar veel duidelijker over moeten zijn. Ook de toezichthouder, de Autoriteit Consumentenmarkt, die heeft fabrikanten en supermarkten opgeroepen om hier duidelijker over te zijn, om meer transparant te zijn over dit soort wijzigingen. Bijvoorbeeld door het expliciet op de verpakkingen te zetten. Maar ja, supermarkten, fabrikanten, de brancheorganisaties, ze gaan er niet, ze gaan er niet mee aan de slag. Nee, is dat ook niet wat, want het CBL zegt, dat is de vertegenwoordiger van de supermarkt in deze, die zegt, ja, die prijsstijgingen of de verlaging van de inhoud, dat is best logisch, want het is allemaal duurder geworden, ook voor ons. Mm-hmm. Bent u dat dan ook wel met ze eens en gaat het u alleen om de informatieverstrekking? Nou, daar gaat het ons voornamelijk om, inderdaad. Kijk, wat voor prijzen de fabrikanten rekenen, daar kunnen we niet zoveel van zeggen. Als ze er minder in doen, dan is dat hun keuze. Hè. We kunnen ook niet zeggen, jullie moeten per se zoveel in een product doen. Maar dat ze daar vervolgens niet helder over zijn, niet transparant. Waardoor consumenten toch eigenlijk met een soort van stiekeme prijsverhoging worden geconfronteerd. Dat vinden we wel kwalijk. En wat ons betreft is dat een oneerlijke handelspraktijk. Ja. En we zijn benieuwd of de rechter dat ook zo ziet. En tot slot, heeft u een kans bij de rechter? Is dit niet meer iets inderdaad voor de autoriteit, consumentenmarkt of voor de politiek? Nou, dat zouden ook wegen kunnen zijn om te bewandelen. Maar wij zeggen van nou, we hebben de toezichthouder om een uitspraak gevraagd. Die heeft al een oproep gedaan. Nou, daar wordt niet naar geluisterd. Dan is een gang naar de rechter is voor ons de volgende stap. Maar het zou natuurlijk ook goed zijn als dit vanuit de politiek geregeld wordt. Dat zou ook mooi zijn. Goed, de rechter die gaat zich er dus over buigen. Dank voor uw toelichting. Woordvoerder van de Consumentenbond, Babs van der Staak. Ja, en voordat we zometeen naar het NOS Journaal gaan, nog even naar Feyenoord, want dat speelt morgenavond in de Champions League thuis tegen Lazio, ook te horen op deze zender. Een herhaling van het duel van vorig seizoen, maar toen in de Europa League. Toen won Feyenoord in een kolkende Kuip met 1-0, u weet het nog. Maar voordat trainer Arne Slot het vanmiddag op de persconferentie over dat duel had, ging het eerst even over heel iets anders. Want ja, Marino Pušić, de assistenttrainer, die gaat naar het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Dat is een groot gemis voor Slot, die ruim 4 jaar met Pušić samenwerkte. Slot noemde Pušić namelijk een heel fijn mens die mij vanaf de dag dat we zijn gaan samenwerken, en dat was ook mijn eerste dag als hoofdtrainer, tot nu, dat er geen dag voorbij is gegaan dat ik niet zijn steun en loyaliteit gevoeld heb. En dat klinkt misschien als iets wat normaal is voor een assistenttrainer om dat richting de hoofdtrainer uit te stralen en te laten voelen. Maar dat is heel bijzonder. Vandaar ook dat de enige manier voor mij om die steun en loyaliteit terug te betalen was om hem deze kans niet te ontnemen. En dan is er natuurlijk nog een derde partij Feyenoord, en dat is ook netjes afgehandeld. Dus vind ik het ongelooflijk jammer dat hij weg is. Maar gun ik hem deze kans ook meer dan ieder andere, zou ik willen zeggen. Als ik jouw woorden hoor, dan is het meer dan ongelooflijk jammer. En laat iets achter. Nou, wat hij in eerste instantie achterlaat is dat ik, denk ik wel kan zeggen dat er een vriend van mij, want we zijn denk ik inmiddels kunnen we zeggen dat we vrienden zijn, niet langer samenwerken, maar dat is ook onderdeel van de voetballerij. En op het moment dat iemand zo'n kans krijgt, die hij zelf als een enorme kans ervaart, het hoofdtrainerschap bij een club die ook Champions League speelt, en hij wil dat heel graag, dat zei ik net al, de enige manier om dan die steun en loyaliteit terug te betalen is om dat dan ook vanuit mijn kant te gunnen. Wat nu, Arne Slot? Nou, het geluk is dat ons succes vooral ook het succes van het programma is dat wij draaien. Een programma wordt vormgegeven door meerdere mensen dan alleen de hoofdtrainer en assistenttrainer. Dus hebben wij, en het is ook niet de eerste persoon die in de afgelopen 2,5 jaar vertrekt. Maar de vraag blijft, hè, inderdaad, wat nu? Je hebt een goede assistent nodig. ja, maar wat nu, de eerste wat nu op het programma staat is wedstrijd tegen Lazio. En zijn vertrek werd ik zaterdagavond, werd ik daar voor het eerst mee geconfronteerd na de wedstrijd. En die vroeg of ik nog even voor hem had. Dus dat is heel snel gegaan. En als je het goed vindt, heb ik vandaag, gisteren vooral, mijn aandacht gehad voor Lazio. En niet voor hoe we dit nou gaan oplossen. Daarover gesproken, het vorig seizoen Feyenoord-Lazio en dan dit jaar. Wat is het verschil? Hoe schat je ze in? Nou, er is weinig verschil als je kijkt naar de speelwijzes van beide ploegen, denk ik. Dus als ik naar Lazio kijk, en dat is denk ik volstrekt logisch, omdat er denk ik één speler anders in het elftal staat dan vorig jaar. Milinkovic-Savic is er niet meer. En die hebben ze opgevangen door 2 spelers daarvoor aan te trekken.

van Lens uit de vroeger tijden. En die hebben ze dus speciaal bewaard voor de Champions League. En dat is de competitie waarin ze wel uitstekend spelen. Overigens, PSV heeft de aftrap genomen en sindsdien eigenlijk alleen maar de bal gehad. Want de doeltrap die Lens mocht nemen is meteen over de zijlijn gegaan. De bal in de richting van de Jong. Daar is het heel vol in het strafschopgebied. En als achterin dan verdedigd wordt door Ramaljo, althans in de laatste lijn van PSV wordt verdedigd, dan trapt hij de bal over de zijlijn en kan Lens gaan proberen aan te vallen via de ingooi halverwege de eigen. Het was best een opmerkelijk momentje van die doelman, de reservedoelman van de Franse nationale ploeg, Samba, die de bal zo paniekerig over de zijlijn schoot tijdens de opbouw. Was natuurlijk niet de bedoeling, want ook Lens wil voetballen van achteruit, zoals we dat eigenlijk in de Champions League bij inmiddels alle ploegen wel zien, dat het niet zomaar een lange haal naar voren is. De bal gaat nu weer terug naar diezelfde doelman, terwijl met veel pijn aan de kaak Luc de Jong op de grond ligt. Of sterker nog, het is denk ik de keel waar die aan voelt. De scheidsrechter Petrescu hebben we nog niet genoemd. Dat hebben we bij deze dan gedaan. Een Roemeen uit Boekarest, 40 is hij. Gaat even vragen hoe het is met de aanvoerder van PSV. Die zegt dat hij een elleboog heeft gehad. Nou, het is geen echte elleboog, maar wel een arm waar hij tegenaan loopt. Met Dina is het die botsing veroorzaakt. En PSV met de Jong die weer staat, probeert direct druk te zetten. En op het moment dat hij staat, ligt hij weer. Nou, we weten wat er vanavond gaat gebeuren. PSV is via de Jong direct oorlog aan het maken. Waar Lens nu de bal heeft en probeert voor de eerste keer in de wedstrijd, dat lukt nog niet, de veldhelft van PSV te bereiken. Ja, het was nu even met Danso dat hij in de clinch lag. Dus heeft hij twee van die drie centrale verdedigers waar Lens mee speelt al gehad. Want Lens speelt met vijf verdedigers, kun je rustig zeggen. Zeker als ze de bal niet hebben, dan zakken die twee wingbacks, zoals ze zo mooi heten, die zakken dan in. Nu wordt er één aangespeeld, Macado, de Colombiaan. Maar die is vooral aan de bal bloedsnel aan die linkerkant. En heel belangrijk in de counter. En nu moet hij gaan ingooien. Opnieuw halverwege de eigen helft. Proberen die bal richting de helft van PSV te krijgen. Daar waar ze nog niet geweest zijn. Sotoka is dan degene die daar aangespeeld wordt. En dan gaat de bal naar Frankowski aan de andere kant van het veld. En dan is Lens ineens heel snel in het strafschopgebied van PSV. Moet Boskakli opletten, dat doet hij. Blijft ook heel rustig aan de bal. En dan kan PSV omschakelen via Tillman. En omschakelen, ja, dat kan Lens van aanvallen naar verdedigen wat minder goed. Bakayoko kan die bal niet binnenhouden. En daarmee is de kans om snel te counteren voor PSV ook weer ten einde in die openingsminuten. Maar het spel aardig in de weer vliegt. Ja, het is een balende Tillman die we nu even zien. Want die bal op Bakayoko had natuurlijk gewoon beter gemoeten. Met de ruimte die er lag, dan kan je in het begin van zo'n wedstrijd toeslaan. Dat zou prettig zijn in een uitwedstrijd. En PSV probeert druk te zetten, ook nu weer. En het opbouwen van Lens, dat gaat toch maar met horten en stoten. Maar ze proberen wel nog altijd het over de grond te doen. En dan gaat hij nu via een PSV-been, dat van Lozano over de zijlijn. Dat wordt lachen hoor, vanavond, als we dit gaan blijven zien. Want als Lens zo blijft kwakkelen in de opbouw en PSV het voor elkaar blijft krijgen om zo diep druk te zetten, dan gaan ze heel vaak, zoals nu ook, weer de bal cadeau krijgen. Alleen PSV schrikte toch een aantal keer nu van, want deze geeft hem ook gelijk weer weg. Doelman boos, trainer kijkt verongelijkt bij Lens over de eerste 4 minuten en de momenten daarachterop. Maar het heeft toch tot verder niets geleid eigenlijk. Nee, Macado is degene die daar ingooit. En ook dat belandt uiteindelijk weer gewoon in de voeten bij PSV. In dit geval Jedy Schouten. En dan draait Tillman weg bij zijn tegenstander. En kunnen ze naar de linkerkant verkassen via Veerman. Maar die wacht even voordat hij Dest aan speelt. En kiest dan uiteindelijk toch voor Bakayoko. Speelt hij ook uitstekend aan. Alleen de aanname van de Belg is niet zo goed. En dan kan Lens omschakelen. En moet PSV meteen gaan reageren. En omschakelen, dat kunnen ze bij Lens prima via Abdul Samet. En dan aan de andere kant Mendy. De Senegalees die in moet houden. En dat is in ieder geval goed voor PSV. Want op het moment dat Lens moet gaan opbouwen en aanvallen, dan is het allemaal al een stuk ingewikkelder dan dat ze even snel kunnen counteren. Maar dan moet PSV zich niet op het middenveld heel makkelijk laten uitspelen, zoals nu het geval is. Ja, ze komen via de rechterkant heel erg snel. Dat is goed gevoetbald. En er komt gelijk een kans aan en die gaat er niet in. Omdat de man die aanval opzet vanaf eigenlijk het eerste moment met Dina, die Argentijn, uiteindelijk helemaal aan het einde van zijn eigen aanvalsopzet ook de kans krijgt om in de buurt te komen van de doelman van PSV, Benitez. Maar die is dan net op tijd. Ah, daar heeft PSV wel een beetje geluk hoor. Want ineens staan ze daar met een aantal voor het doel. En valt die bal dan net niet goed genoeg voor Medina, die van achteruit kwam en die 50 meter overbrugde. En nu is het PSV dat in de opbouw in de problemen zit. Boskagli levert in. Wat een rommelig begin van beide kanten als het gaat om precisie en nauwkeurigheid. Want fouten zorgen voor wat hachelijke situaties. Nu Lans ineens vol gas vooruit. Maar het komt eigenlijk weer omdat PSV zo zwak is. Ja, een balletje vanaf de achterlijn voorgeven. Zo, dat gaat ongecontroleerd. Alles gaat ongecontroleerd, lijkt wel. Nou is het Mendy volgens mij die bal echt naar jou voorslingert. En hij staat denk ik een metertje of 8 naast de goal van PSV. En dat betekent dat die bal heel hard aan de andere kant over de zijlijn heen gaat. Waar deze kan gaan gooien. En wat je zegt is denk ik waar. Het gaat allemaal te ongecontroleerd. Aannames zijn slecht. Pases worden keihard ingespeeld. En dat helpt ook niet bij het aannemen. En de onzorgvuldigheid, ja, nu heeft die keeper van Lens de bal weer, die Samba. Al zijn lange ballen tot nu toe komen in de voeten bij een tegenstander. Deze komt zelfs helemaal bij Benitez uit, niet in de buurt van een ploeggenoot. Dus die keeper van Lens, die zit er ook niet lekker in. In ieder geval niet als hij de bal aan zijn voeten heeft. Maar hoe dat verder gaat, dat zullen we nog moeten gaan zien als PSV daar een keer in de buurt komt en een kans krijgt. Ze zijn nu aan het bouwen. Dat proberen ze via Ramaljo en Deze. Deze met een meter of 10 voor de middenlijn. De bal aan de voet. Geeft hem aan Schouters, dan weer terug. Best een rare bal eigenlijk op Benitez. Want die moet helemaal zijn 16 meter gebied uitrennen om dan te trappen met links. Dat doet hij richting de Jong, die dan verlengt. Maar dan houdt het ook wel weer op. Het is echt uitermate rommelig. De eerste fase van deze wedstrijd. Want PSV heeft door die rare trap van Benitez nu uiteindelijk de bal toch verloren. En is hier Wahir weer, die aanvaller, die hem meegeeft. Boskachli houdt dan in, wil geen overtreding maken. Natuurlijk niet, want dan geef je een strafschop weg in je eigen 16 meter gebied. En dan is het wachten tot de ene de ander weer inlevert. En wie krijgt die bal nou eigenlijk onder controle? Dat is uiteindelijk Lans met Medina. Die gaat denk ik een combinatie aan waar ik dacht dat hij misschien ging schieten. Maar dat durft hij dan ook weer niet. En dan gaat het terug bij Lans dat inmiddels op de middenlijn is aanbeland. Ja, tempo is wel hoog. Maar om nou te zeggen dat daar fantastische situaties uitstaan, nog niet. Misschien nu, ja, nu wel. Want er komt een grote kans, een hele grote. En die moet erin. Daar krijgt hij nog een kans voor, maar dat lukt hem dan niet. Machado, de Colombiaan, die op een of andere manier de bal niet lekker raakt. Als Lans vanaf de rechterkant, randje buitenspel, doorkomt, komt de bal voor zijn voeten. En die denkt dan, dan doe ik het met mijn binnenkant. Waar je misschien of eerst moet aannemen, of het eigenlijk met je wreef moet doen. Want nu gaat hij recht op Benitez af. En blijft het 0-0. Het is wel de eerste hele grote kans in een openingsfase waar eigenlijk helemaal niets van te bakken is verder. Ja, dan heb je nog. Dan zou je denken, oké, het is de linker wingback die kans krijgt. Machado, dat zal allemaal wel meevallen. Maar dat is de topscorer van Lens in de competitie. Dat zegt niet zo gek veel, want ze staan niet zo hoog. En ze zijn pas recentelijk begonnen met winnen in Ligue 1. Maar die Machado heeft dus de meeste goals gemaakt voor Lans in die competitie. Het is eigenlijk wonderlijk dat hij die bal zo slecht inschiet. Zoveel ruimte had hij dat hij hem recht op Benitez afschiet. En dat Benitez hem dan weer niet onder controle krijgt. Past volledig bij de openingsfase in die eerste kleine 10 minuten dat we onderweg zijn. Want ik heb het idee dat niemand ook maar iets onder controle heeft tot nu toe in Frankrijk in dit duel. Fulgini die de bal probeert bij Wahir te krijgen. Die jonge spits die heel moeilijk te bespelen is. Die heel graag de 1 tegen 1 duels aangaat. Maar ook nu blijft Lans niet in balbezit. En kan PSV van achteruit gaan opbouwen. En zegt Luc de Jong, zullen we eerst eens rustig aan gaan proberen te doen. Maar het opbouwen van achteruit, dat lukt niet bij Lans. Het lukt ook niet bij PSV. Dus komt die bal lang. En dat werkt ook niet. Ja, het is een soort Formule 1 racewedstrijd. Zo'n start, weet je wel. Zo'n chaotische start die je dan ziet dat er wat de bocht uitvliegen. Of dat er de een naar de ander tegen elkaar aanbotst. Dat gevoel krijg je een beetje bij de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. En zeker niet het gevoel dat er iemand het stuur vast heeft en zijn auto onder controle heeft tot nu toe. En PSV probeert dat misschien nu wel in de opbouw van achteruit met Ramaljo. Het lijkt me inderdaad zaak om te proberen eens even de rust te vinden aan de bal. Met deze, die dat dus ook doet door de bal terug te spelen op Ramaljo. Het is Wahir die zegt, laten we anders proberen druk te zetten. Frank zei het al, jonge aanvaller, nieuw. Opvolger van Openda, die de topscorer was van Lens vorig seizoen. En deze Wahir maakte er 19. En dat is heel knap op jonge leeftijd voor Montpellier. Vandaar dat hij is gehaald in de aanval bij Lens. De bal gaat naar de rechterkant, naar deze. Deze geeft hem aan Schouten. Schouten heeft even wat tijd op de middenlijn. En speelt dan Bakayoko aan. Ja, echt een meter of 5 over de middenlijn is het gelijk drukker op bij Lens. Dat met die laatste linie ook echt 15 meter voor de middenlijn speelt. En daardoor heel veel ruimte weggeeft daarachter. Daar zouden Bakayoko en Lozano qua snelheid misschien een keer gebruik van kunnen maken. Maar voorlopig zien we dat nog niet. Want daarvoor is de rust aan de bal nog niet gevonden. De bal die nu in het bezit is van de doelman van Lens, Samba. Ja, het is wel, er is heel veel ruimte voor diepgang. Maar dat is bij PSV voor ons nog niet voorradig inderdaad. Boskagli probeert die bal onder controle te krijgen. Maar speelt hem zo het middenveld in. Waardoor Lens alsnog kan gaan aanvallen. Maar op het moment dat ik dat aan het vertellen ben, zijn ze hem ook alweer kwijt. Deze heeft de bal, Schouten, op de eigen helft nog. Schouten steekt nu de middenlijn over. Probeert dan die bal weg te steken in de richting van Lozano. Die gaat wel het strafschopgebied in. Maar op het moment dat ik dat vertel, is hij er ook alweer uit. Probeert hij de bal nog voor te geven. Wat hij eigenlijk probeert, is een hoekschop over te houden. En dat is dan uiteindelijk hetgene dat lukt. Omdat Krediet, een van die centrale verdedigers, hele ervaren jongen die al jaren bij Lens speelt, uiteindelijk als laatste aan de bal zit. En dit zou wel eens een mogelijkheidje kunnen zijn voor PSV. Want één, ze kunnen zelf best aardig corners nemen. En twee, Lens is niet zo heel goed in het verdedigen daarvan. Zeker niet als die ballen uitdraaien. En laat Veerman dat nou net gaan doen. De man geboren in Monaco, Boskagli, heeft zich gemeld in het 16 meter gebied van Lens. En moet daar dus worden opgepikt als Veerman trapt. Richting Luc de Jong natuurlijk, die kan koppen. Maar die kopt hem in het doelgebied. In de hoop dat dan iemand anders er tegenaan loopt. Bijvoorbeeld Schouten, maar die komt niet in de buurt. En de snelle trap van Samba probeert dan Wahi aan het werk te zetten. Wat een schitterende aanname. Zo in één keer uit de lucht van die 20-jarige Wahi. Maar daarna wordt hij van de bal gezet door Serginho Dest. Inmiddels een stukje ouder en wat meer ervaren natuurlijk. Maar dan krijgen we straks ongetwijfeld op de monitoren die wij voor ons neus hebben nog een herhaling te zien van die fluwele aanname van die Wahi op die trap van Samba. Samba die de bal nu weer heeft. Wel een meter of 18 voor zijn eigen doel. Buiten zijn 16 meter gebied. Maar daar rolt hij de bal nu rustig in. Ja, en dan gaat die bal naar Danso. De middelste van die drie centrale verdedigers. Om dan zo snel mogelijk weer op te bouwen. Sotoka. Hij staat als rechter aanvaller, maar hij speelt redelijk aan de binnenkant. Sotoka, ik denk dat hij buitenspel staat, maar hij kan wel zo doorlopen. Bal naar midden, naar Wahi. Zo, wat een slechte paas. Is dit een terugspeelbal? Het is sowieso buitenspel. Dan maakt het eigenlijk wat daarna gebeurt allemaal niet meer zo heel erg veel uit. Maar Sotoka zegt, als je dan toch die bal voorgeeft op de volledig vrije Wahi, speel dan die bal voor je spits. Nou, en dan, het vertekent het beeld tot te zingen. Ja, het leek in eerste instantie buitenspel. Ik zou zeggen, we hebben er geen lijntjes voor nodig. En dat hebben ze bij de VAR in dit geval ook niet. Want we zijn razendsnel verder gegaan. Zo, bal ingeleverd door Schouten. PSV blijft doorgaan met fouten maken. Ja, het is toch wel opvallend om te zien. Dat zagen we natuurlijk in andere wedstrijden in de Champions League tot nu toe ook wel bij PSV. Dat het verschil toch wel groot is met de Eredivisie. Dat zegt iets over het niveau van de tegenstanders natuurlijk. Maar ja, je denkt ook een klein beetje aan die andere Nederlandse ploeg in de Champions League. Die toch wel iets nauwkeuriger voor de dag komt in de wedstrijden die ze in de Champions League spelen. Feyenoord dan PSV. Dat gewoon, net zoals de afgelopen twee wedstrijden, toch wel behoorlijk wat fouten maakt die onnodig zijn. Zeker in de eerste 13 minuten van deze wedstrijd. Nu trapt Samba, want Lens doet ook wel mee hoor. Als PSV druk zet met dat foutenfestival de bal gewoon over de zijlijn. Dat is niet de eerste keer, ook niet de tweede keer. Maar misschien wel de vijfde keer in deze openingsfase dat die doelman dat doet. En dan mag PSV dus gaan gooien. Heeft het gedaan aan de linkerkant. En dan gaat het via Boskagli terug naar Benitez. Die hem meegeeft aan Ramalho. Ramalho heeft de tijd, maar Wahi komt er wel aan. Dus heel veel tijd heeft hij nu uiteindelijk ook weer niet. Gaat het naar Teese en dan gaat het weer terug naar de man die de meeste tijd heeft in de opbouw. En dat is de doelman van PSV, Benitez. Ja, even opbouwen via Veerman. Bal naar Ramalho. Dan kan Veerman zich daarna weer aanbieden en doorvoetballen via Teese. Teese aan de zijlijn kan eigenlijk niet vooruit. Schouten is ook niet echt een optie. Ja, is wel een optie uiteindelijk omdat hij niet echt onder druk wordt gezet. Maar die moet ook weer terug naar Ramalho. Zo schuift PSV eigenlijk niet lekker op richting de middenlijn. Sterker nog, ze zijn nog steeds bij de eigen 16 meter. Boskagli, Dest vraagt dan om de bal naar voren te kunnen spelen. Dat kan via Tilman en dan via Veerman. Tilman is dan op de helft van Lens terechtgekomen. Linkerkant van het veld. En probeert daar de aanval verder op te zetten via Lozano. Lozano tegen de zijlijn aanbal voorgeven. Maar daar zit dan de keeper Samba uiteindelijk goed tussen. Voordat Luc de Jong gevaarlijk kan worden. Dit zag er eigenlijk voor het eerst uit als een beetje fatsoenlijke aanval. Zoals we dat van PSV wel gewend zijn. Het is eigenlijk wachten op het moment dat de rust terugkeert in die groep. Dat ze niet zo onrustig, niet zo nerveus zijn. Wahi heel goed in de 1 tegen 1. Boskagli is dat ook. En die wint. Dat is belangrijk. Want Wahi was inderdaad in de 1 tegen 1. Is hij Boskagli voorbij. Dan heeft hij een kans. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, het is wel echt interessant om te zien hoor. Hoe dat veldspel van Lens zich verhoudt met dat van PSV. Als het gaat om de posities. Want je ziet op het veld wel behoorlijke ruimtes liggen. Alleen geen van beide ploegen, zeker PSV aan de bal, lukt het niet om daar te komen, zeg maar. Terwijl we nu een harde botsing zien tussen twee spelers, waarbij Ramalho had hard land op de grasmat. En dus komt er een blessurebehandeling aan. Even naar het geluid in het stadion luisteren. Kijk, ze zingen naar elkaar. Luister maar. Ja, het is mooi in dit stadion bij deze mooie, traditierijke club natuurlijk. 117 jaar oud. En als het vol zit, zoals Frank al zei, hij leerde het me, want ik wist het niet. Er zitten meer mensen in het stadion dan Lens kent als inwoners. Dan is het ook wel genieten qua sfeer. En dat hoorden we nu. Daar konden we naar luisteren omdat er een blessurebehandeling was. Die is inmiddels voorbij. Iedereen is weer fit. PSV is weer een elftal, dus kan Ramalho zo direct rustig door. Alhoewel, ik dacht dat ik hem zag, maar ik zie hem nu toch weer even niet. Ja, nu krijgt hij de bal. Dus hij is er wel degelijk. Een kiertje onderweg. 0-0 staat het. En die supporters zitten heerlijk dicht op het veld ook. Dus dat zorgt er ook voor dat je echt sfeer krijgt. En dat je ze ook bijna voelt als je op het veld loopt. Luc de Jong probeert aan de bal te komen. Dat lukt ook daadwerkelijk. En dan kan Lozano ineens opschuiven. Bal richting Bakayoko. Die krijgt de bal opnieuw niet lekker onder controle. Had het ook lastig met Medina bij hem daar in de buurt. En, maar het is wel de tweede keer dat PSV daar dreigend opduikt. Niet dat het uiteindelijk wat oplevert, maar ze zijn er wel twee keer geweest. De grootste kans tot nu toe was voor diezelfde Medina, die nu Bakayoko moeilijk maakte tot nu toe in deze wedstrijd. Medina dus met de grootste kans, maar die hielp hem om zeep door hem rechtop Benitez af te schieten. Ja, Fulini heeft goed gespeeld nu door Lens. Dat als het doorkomt via de rechterkant toch voortdurend wel ruimtes heeft om in het 16 meter gebied te komen. Maar dan komt er niemand bij die tweede paal. Ja, ik vind Lens toch dreigender dan PSV als het gaat om de aanvalsdrang rond het 16 meter gebied. Want PSV komt daar dus eigenlijk te weinig met die voorzet van Lozano. Zojuist zagen we het wel even, waar Lens met wat meer snelheid, en zeker via die rechterkant via Frankowski, er nu toch voortdurend doorheen komt. En ja, Luc de Jong staat als PSV-aanvaller daar een beetje op een eiland. En krijgt eigenlijk de ene naar de andere bal waar hij of niet bij kan of waar hij niet mee kan. Nu Dest omhoog. Dest verliest het ook weer. Daar komen ze weer. Weer over die rechterkant. Dit gaat een keer fout hoor straks. Als PSV een keer niet oplet. Nu komt hij weer terecht bij Machado. Die wingback die die grootste kans miste. En dan komen ze weer via Medina. Lens kruipt naar voren. Ja, met de ene naar de andere paas. En nu blijft PSV ook staan. Proberen niet echt druk te zetten. Schouten nu een beetje. Tilman nu een beetje. Maar het is allemaal maar een beetje. Medina. Daar ploegen ook proberen in te spelen. Dan zit Schouten er goed tussen en kan PSV omschakelen. Dat moeten ze wel doen met Luc de Jong voorop. Die wordt ook aangespeeld. Dan ga je niet meteen de diepte in. Via Veerman en Tilman kan het daarna wel. Bal naar de linkerkant, naar Lozano. Punt 16 linkerkant. En dan proberen in schietpositie te komen. Maar Lozano legt die bal breed op Veerman. Dat is ook niet iemand die meteen kiest voor het schot. Het is ook ver weg. En inmiddels staat Lens ook weer massaal terug midden voor de goal. Daar is Luc de Jong goed bereikt. Maar bal een beetje lang onderweg. En niet echt lekker getimed door Luc de Jong, die uitstekend kan koppen. Maar deze bal was echt een beetje moeilijk. Vanaf de penalty stip zo'n beetje raakt hij de bal verkeerd. Hij probeert het wel met de zijkant van zijn hoofd. Maar een metertje of drie over de goal van Lens heen. Het was een aardige mogelijkheid, niet meer dan dat. Lens gaat opbouwen. Dat vinden ze lastig. Dus gaan ze niet opbouwen, gewoon lang. Via Samba, die een duw krijgt van Schouten. Hij vindt dat hij een vrije trap zou moeten krijgen, die Fulgini. De trap was natuurlijk van Samba, de doelman. Maar die krijgt hij niet. En PSV heeft zelfs de bal te pakken met Schouten. Die veel kiest voor de weg terug. Nu Ramalho. En PSV wordt sowieso gedwongen om in de opbouw voortdurend de terugweg te kiezen. Dat zegt iets over hoe moeilijk Veerman of Schouten eigenlijk te bereiken zijn. En als die al te bereiken zijn, dan is het daarna weer moeilijk om verderop iets te vinden als het gaat om een aanval. En nu ook weer Veerman met iemand in zijn rug. Dest loopt zich ook weer vast door de druk die Lens zet. Veerman is er echt een beetje pissig over. Maar die staat te kijken om zich heen. Terwijl Lens die ingooi al neemt. Het zegt eigenlijk alles in een notendop over hoe PSV erin zit. Boskagli is boos. Omdat Lens gewoon veel scherper is nu. Na bijna 20 minuten. En PSV toch heel langzaam in de verdrukking dreigt te komen. Hier komt de volgende hoekschop aan van Lens. PSV moet echt doorbijten in deze fase van de wedstrijd. Ja, het is tekenend dat Veerman op zo'n moment gaat lopen kijken en klagen. Je hebt geen tijd om te kijken en te klagen in de Champions League. Je moet eerst handelen. En dan je moment afwachten waarop je kunt kijken en klagen en organiseren. Dat moet je allemaal terwijl je de bal hebt of niet hebt doen. En niet om je heen gaan staan kijken. De hoekschop wordt weggewerkt achterin bij PSV. Maar dat is maar van korte duur. Want de bal wordt weer teruggebracht door Mercado. En uiteindelijk over de goal van Benitez heen geschoten. Daarmee is de dreiging van PSV even weg. Maar ik kan me zo voorstellen dat de trainer van Lens wat makkelijker naast zijn dugout staat dan op dit moment Peter Bos. Die hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezien in deze wedstrijd. Hij zal wel staan of zitten te kijken. Hij staat te kijken, zie ik nu even uit een ooghoek. Maar ja, tot nu toe loopt het nog niet bij PSV zoals je mag verwachten. En dan zie je dus inderdaad het grote verschil tussen lekker voetballen in de Eredivisie. Met name tegen ploegen uit het rechte rijtje. En dan nu in de Champions League tegen ploegen die het je echt heel moeilijk kunnen maken. En PSV maakt het zichzelf ook nog heel erg moeilijk in die eerste 20 minuten. Veerman zoekt en vindt uiteindelijk de weg terug. Boskagli die hem geeft aan Ramayo. Zo zakt Lans weer in tot een meter of 15 over de middenlijn. Daar vangt het op. In een, ja, wat is het? In ieder geval met vijf man op lijn nu inderdaad achterin. En dan 2-3 daarvoor als PSV maar in de diepte zoekt. Dit is wel goed. Luc de Jong neemt aan. En ja, moet daarna alles uit zijn technische bagage halen wat erin zit. Maar zelfs dat is niet genoeg om verderop te komen in het 16 meter gebied. Waar de eerste bal die hij krijgt wel goed is. Dan draait hij open via de borst en dan tikt hij de bal tegen zijn eigen arm. En verliest hij hem daarna. Ja, zonde. Zover was PSV nog niet geweest. Maar dan is het eventjes de techniek die Luc de Jong tegenhoudt om er verder iets van te maken. Lans heeft de bal. Tilman probeert op te jagen. Hebben we verder nog niet zo heel veel gezien. Tilman en ook Lozano zet druk. En nu levert die druk PSV weer wat op. Want zo geeft Lans zomaar een bal weg. Tikken hem zomaar over de eigen doellijn. En dus komt er halverwege de eerste helft een hoekschop voor PSV. Ja, als er een ploeg in staat is om druk op de ander te krijgen, dan raakt die ander door de een eigenlijk direct in paniek. Ja, en dit is wel een hele rare bal in de achteruit. Richting niet eens een ploeggenoot. Het was gewoon echt een bal. Oké, ik weet het niet. Ik doe hem gewoon achteruit. En nu kan PSV dus de hoekschop nemen. Vanaf de linkerkant indraaien richting de eerste paal. Wordt weggekopt daar. Kan PSV weer opnieuw de aanval gaan inzetten. Want die bal gaat over de zijlijn. Maar moet eerst weer verkregen worden. Dat duurt heel eventjes. En dan kan PSV de aanval gaan vervolgen. Maar Lans is massaal terug. En als we één ding weten, ook van die wedstrijd tegen Arsenal, maar ook tegen Sevilla, dan weten we dat ze goed georganiseerd kunnen verdedigen. Overigens ook in beide wedstrijden kwam Lans in eerste instantie op achterstand. Maar ze hebben dus nog niet verloren in de Champions League. Eén keer gelijk, één keer gewonnen. Dus zo slecht is dat allemaal niet. En dat ondervindt PSV nu. Ja, coach van de Fransen is even rustig gaan zitten. PSV heeft nu wat langer balbezit op de helft van Lens. Dat is dus al een tijdje terug. En echt iedereen, behalve Benitez, is nu te vinden op de veldhelft van Lens. Deze geeft hem aan Bakayoko. Die gaat binnendoor op avontuur. Schouten combineert. Bakayoko laat hem door de benen glippen om hem daarna weer op te pikken. Schouten, dan gaat het terug naar Veerman. Veerman vindt de linkerkant. Lozano, daar mag je toch een actie van verwachten. Lozano gaat die actie ook aan. Lozano naar de achterlijn, geeft hem voor. Dat is een voorzet die valt bij de tweede paal. Daar meldt Bakayoko zich te laat. En dan kan uiteindelijk Lans er misschien uitkomen. Maar dan zet PSV in de hoek heel erg veel druk. En dat doet Tilman dan door ook nog een duw uit te delen aan Medina. Dat is echt een hele slimme speler hoor, die Medina aan de bal. Maar ook als hij de bal nog net niet heeft, want die gaat direct na het contact, die hij zelf uitlokt door zijn tegenstander op te vangen, liggen in een situatie waarvan hij eigenlijk weet, ja, het is heel lastig om eruit te komen in de hoek. En dat lukt hem dan op die manier. Dat is echt, ja, intelligent opgelost door Medina. En dan mag de vrije trap genomen gaan worden door zijn doelman, die 29-jarige Samba. Samba die meteen aangeeft, ik geef hem lang. Dat lijkt me ook verstandig gezien de openingsfase van deze wedstrijd. Niet dat je dan wel balbezit houdt, maar je hebt in ieder geval een kans om de bal te houden een stuk verder op het veld. Ramaljo kopt die bal weer terug het middenveld in. En daar uiteindelijk heeft Lans dan toch de bal. En op het moment dat ik het zeg, zit Schouten ertussen. En kan PSV gaan omschakelen via Veerman en Lozano, linkerkant van het veld. Hij moet naar de buitenkant toe, want daar moet hij de bal ophalen. En dan wachten op aansluiting. De aansluiting, dat duurt eventjes. Veerman, bal naar de buitenkant geprobeerd. Maar Dest staat niet diep genoeg. Ja, er is een miscommunicatie. En zowel Dest als Veerman balen daarvan als een stekker. Dat het gewoon niet loopt aan die kant. En ze hebben geen begrip voor elkaar op zo'n moment. Veerman vindt dat Dest het fout doet. Dest vindt het andersom. En dat maakt verder niet uit. Lans heeft de bal, dus moet het weer uitkijken geblazen. Wahi in de punt van de aanval. En nu gaat het naar links. Ja, als er één echt heerlijk kan zaniken, dan is het Joey Veerman. Hè? Met alles wat hij heeft in zijn glazen uitdrukking, dan dan is er ook maar heel weinig goed. En dat zag je nu ook aan zijn gezicht. Deze verdedigt prima bij Wahi. En geeft hem aan Ramallo. Ramallo terug naar Benitez. Die in zijn eigen doelgebied geen gekke dingen moet gaan doen. Is dat nou helemaal daar? Medina die doorjaagt. Die centrale verdediger. Ja, die was nu echt gewoon de meest vooruitgeschoven pion bij Lens. En dan is hij dus achterin even weg. Wordt er een overtreding gemaakt in de middencirkel op Luc de Jong. En krijgt Lens een vrije trap tegen. Door het werk van de aanvoerder van PSV. Gradi is degene die de overtreding maakte. En zo kan de Jong rustig naar voren wandelen. We hebben niet heel veel grote kansen gezien in deze wedstrijd. Die ene was wel heel groot van Machado. Die op Benitez geplaatst werd. Na 25 minuten staat het dus in Noord-Frankrijk in Lens. Tegen PSV in deze belangrijke groepswedstrijd. Nog 0-0. Boskagli in de middencirkel. Nog net op eigen helft. Probeert die bal de diepte te slingeren. Dat doet hij goed richting Bakayoko. Bakayoko zit nog helemaal niet in de wedstrijd. Aannames. Ga maar moeizaam. En nu zit hij er net niet bij. Op een prima paas op zich van Boskagli. En dan komt hij net even tekort. Is hij net niet hoog genoeg met zijn been om die bal op de punt van zijn schoen aan te nemen. Dus ja, alles gaat gewoon net niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Op dit moment in de wedstrijd. Zeker aan die rechterkant aanvallend bij PSV. En links Lozano komt ook nog niet echt lekker los. In de punt van de aanval. Luc de Jong heeft het ook allemaal zwaar tot nu toe. En dan kom je dus niet echt lekker tot kansen. Nu zou het kunnen dat Bakayoko, die een beetje mazzel heeft, nu kan hij Medina opzoeken op snelheid en proberen binnen door te komen. Maar ook dat voorkomt Medina. En dan moet PSV eigenlijk weer opnieuw beginnen via Schout. Schout geeft hem naar Dest. Dest geeft hem aan Lozano. Luc de Jong is de enige in het 16 meter gebied. Lozano nu zelf al langs en de paal geraakt. Ineens is daar Chucky Lozano. En ineens is daar PSV. Wat hebben we dit nog te weinig gezien eigenlijk van hem sinds zijn terugkeer. Is natuurlijk ook nog lang niet op het niveau. Tenminste, misschien nu komt hij daar een beetje mee in de buurt qua fitheid. Als dat hij ooit was bij PSV. Maar dit is toch wel een actie waarvan je denkt, hey, dat is Lozano. En hey, dat heeft die glans en die magie die we van hem kennen. Zomaar binnendoor langs twee man en dan hop naar binnen geschoten. En de binnenkant van de paal geraakt door Lozano. En zo heeft PSV zich nu dan eindelijk nadrukkelijk gemeld in aanvallend opzicht. En was het dichtbij de 0-1. Maar ja, dichtbij, dat telt nou net niet. Nee, zo is dat. Machado probeert die bal naar voren toe te verplaatsen. PSV pikt daarop. En nu een goede combinatie tussen Luc de Jong en Tillman. Tillman valt dan over zijn tegenstander heen zo'n beetje. Dan zo is dat. Ja, dat is een blok graniet. Daar centraal achterin. Sotoka is degene die dan er vandoor gaat met de bal voor Lens. Frankowski aanspelen. Maar die kan niet vooruit. Dus moet het in de achteruit richting Gradit. En dan Samba die de bal probeert te verplaatsen naar de linkerkant van het veld. Via Machado. En ja, dan komt dat bal dan wel naar voren toe. Maar niet bij een ploeggenoot. PSV pikt op. En nu Tillman weer flink in de rug geduwd. Weer door die Danso. Die alle duel zegt volle pak aangaat. Nee, het is Abdul Samed die het in dit geval doet. Ja, Danso doet dat achterin. En Abdul Samed doet dat dan controlerend op het middenveld. Ze staan niet stoer op het moment dat je denkt, nu kan ik even aannemen. Je krijgt geen centimeter en je krijgt ook een beuk. Vrijtrap dus na ruim 28 minuten. We gaan naar het half uur toe. 0-0. En PSV heeft een hele lastige fase gehad, vind ik, in de eerste 20 minuten. Met een aantal kansen voor Lens. Maar PSV heeft dat overleeft. En PSV is aan de bal nu veel beter geworden. En het is wel Joey Veerman, hoor. Die probeert zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Met vaak een goede paas. Af en toe wat mindere. Nu een wat mindere. En dan moet Tillman een overtreding maken om dat te herstellen. En wil je daarna met de bal vandoor. Maar dat mag dus niet. Want het was inderdaad een vrije trap. Bij die Medina. Die we het meeste zien. Als er op de schermen nog maar een keer die bal op de paal wordt getoond van Lozano. Die nog een stuk gras meeneemt in zijn poging. Die Samba was volstrekt kansloos. Die ging compleet gestrekt naar de hoek. Maar die bal erlangs. Maar de paal redt hem dus. Lens nu weer. Zo gaat het in de wedstrijd wat meer op en neer. En de wedstrijd die wat meer in evenwicht is. En dan komt er een overtreding. En een gele kaart voor Ramallo. Omdat hij in, ja, zeg maar het middenveld, waar de bal dus niet in de buurt is, een overtreding maakt op zijn tegenstander. Om ervan te weerhouden dat hij mee kan in die aanval. En dat is dan een gele kaart voor de Braziliaan. Scheidsrechter uit Roemenië stond er bovenop en kent geen twijfel. Ja, het is inderdaad even eerst vasthouden en daarna flink vasthouden. Dan smakt hij waar hier Ramallo zelf op de grond. Maar ja, Ramallo begon en die krijgt dus geel. De bal rolt weer en is in het bezit van Lens. Ja, die Petescu trouwens Die floot PSV al eerder dit seizoen in de Champions League voorronde tegen Sturm Graz thuis. En dat was de enige wedstrijd in het afgelopen jaar, en dat moet je dus tellen in 12 maanden, waarin hij geen kaarten heeft gegeven. Dat is vandaag in ieder geval niet gelukt, want die eerste kaart net uitgedeeld. En Ramaljo nu in balbezit. Niet de slimste centrale verdediger van allemaal. Misschien was hij ze vergeten. Dat zou kunnen. Het was ook een redelijk gemakkelijke wedstrijd voor PSV. Dat kan ook enorm helpen. En deze was ook niet nodig. Laat het duidelijk zijn. Ramaljo had deze gele kaart niet hoeven pakken. Want die bal ging ook nog over de zijlijn. Dus dan was het ook nog een slecht gekozen moment om je tegenstander even vast te pakken. En proberen tegen de grond te smakken. Dan word je ook nog zelf tegen de grond gesmakt. Dat helpt allemaal niet. Intussen probeert PSV de bal te veroveren via Dest. Die heeft te maken met Frankowski. En dat is Pols International. Hij komt daar prima uit. Nu Veerman in de opbouw. Ook dat gaat goed. Ja, en Tilman, die nog niet helemaal lekker in zijn vel zit in deze wedstrijd, geeft hem aan deze. Deze wordt vastgezet door twee. En gaat dan terug naar de man die zojuist geel kreeg. We hebben het half uur nu gepasseerd. Minder dan een kwartier dus nog. Als Veerman maar eens opent. En dat, zoals Joey Veerman dat kan, op maat doet. Op de borst van Lozano, op de stropdas hoor je dan te zeggen. Lozano heeft hem meegenomen. Zou hij wel zijn stropdas hebben gedragen? Vraag ik me af als de bal via Schouten. Ja, op een gala denk ik, als hij misschien af en toe zijn prijs won. Maar ik kan ook misschien wel, ja, wel. Ik denk dat het zeldzame momenten zijn als Bakayoko combineert. Bakayoko beukt echt daadwerkelijk tegen die Medina op. Die net nog makkelijk naar de grond ging, maar nu gewoon blijft staan. Terwijl dit een veel hardere beuk was. Poink. Dat is best knap zoals hij dan gelijk weer staat. Die man uit Argentinië. Facundo Medina, vierde seizoen alweer hier bij Lens. En de scheidsrechter gaat toch eens een praatje maken. Omdat hij voortdurend bezig is. Ja, dat is de echte Argentijn. Hij is gewoon bezig zijn ploeg mee te nemen. Want hij gaat naar die beuk van Bakayoko. Nog even naar Bakayoko toe en geeft hem nog een duw. En dat zorgt dan voor het lont dat aangestoken wordt. En dat vuur is misschien ook wel nodig bij Lens. Dat in ieder geval de bal nu weer terug heeft. Rustig door Danso in de handen van zijn eigen doelman gekopt. En zo is het een hoop gedoe om niets. En kan Lans gaan proberen er iets van te maken van achteruit. Als de doelman gaat beslissen hoe hij dat gaat doen. Ja, hij legt eerst de bal neer en dan doet hij toch lang. Samba in de richting van Sotoka. Maar Sotoka gaat onder de bal door. Dus blijkbaar niet zo kopper. Ik heb er wel in de aanloop naar deze wedstrijd heb ik eens even gekeken. Wat kan die man? Als hij een doelpunt maakt, is de kans serieus aanwezig dat het een mooie is. Want hij heeft wel gevoel voor moment, zeg maar. Om een bal van grote afstand of uit een rare hoek ineens op doel te krijgen. En dan ook nog tussen de palen. En dan ook nog zonder dat de keeper erbij zit. Lozano ligt en krijgt een vrije trap mee voor PSV. Na een duel met Frankowski, die Pools International. Hij kijkt nog eventjes speciaal van, ik krijg hem toch inderdaad wel mee. Hij komt eigenlijk voornamelijk in botsing met Luc de Jong. En Frankowski is daar ook bij betrokken. We kijken even in het gezicht van Peter Bos. Ja, hij kijkt nooit heel vrolijk. Maar ja, dat is hij nu dus ook niet. Want zo gemakkelijk is dat dus niet. Hij zal zich wel zorgen maken over de organisatie van zijn ploeg. Vrij trap snel genomen. Tilman in de punt van de aanval nu even. Ondersteund door Luc de Jong. Bal naar de buitenkant. Maar dan moet je hem wel meegeven aan Dest. En niet in de voeten proberen te spelen. Terwijl Dest net op volle snelheid ligt. Die combinaties met Dest aan die linkerkant, die lopen nog niet. Niet alleen met één of twee spelers, maar eigenlijk die hele linkerkant en Dest, ze snappen elkaar nog niet. De hele groep nog altijd zoals hij was eigenlijk. Want ook bij die andere wedstrijd in deze pool tussen Sevilla en Arsenal staat het 0-0. Dus blijft het allemaal dicht bij elkaar staan in de virtuele stand. Maar nog altijd wel PSV onderaan. Het zou echt heel erg prettig zijn als PSV hier zou weten te winnen. Dat zou PSV heel goed doen in deze groep B. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet gedaan. Al heeft PSV wel een hele grote kans gehad met die bal op de binnenkant van de paal. En is PSV wel meer aan het voetballen dan in het eerste deel van deze wedstrijd. De man die het moeilijkste heeft, maakt nu ook een overtreding. Die Malik Tilman dus, 21 is hij. Heel groot talent, gehuurd van Bayern. Is geboren in Duitsland overigens, maar speelt voor Amerika. Waar die natuurlijk ook wel wat mindere wedstrijden heeft. Maar dat heeft met zijn leeftijd te maken. Bij PSV heeft hij ze nog niet zo heel veel gehad. Maar tot nu toe is het in de 34 minuten die deze wedstrijd oud is nog niet je van net. Bal is aan de andere kant van het veld beland inmiddels. Een mislukte voorzet van Machado en dus Benitez. En nu zien wat hij gaat bedenken. Gaat hij hem meegeven of gaat hij hem trappen richting de Jong? Die wil wel, want die staat het meest te zwaaien. Ja, Tilman heeft het ook zwaar. Hij heeft twee controleurs tegenover zich staan. Dus er komt er altijd wel één tegen. Dan heb je ook nog drie centrale verdedigers erachter, waarvan er ook altijd wel eentje uitstapt. Je staat eigenlijk altijd tegen twee man minimaal te voetballen. En dan heb je helemaal geen tijd. Terwijl die teampositie, die aanvallende middenveldpositie, is ongeveer de positie waarin je de minste tijd hebt in het hele elftal. Dus het is wel logisch dat het nu nog even niet lekker gaat. Omdat het allemaal zo ongecontroleerd en in zo'n enorm hoog tempo gaat. En er dus heel weinig controle en overzicht is. Buitenspel gegeven. Lozano, die even overgestoken was van de linkerkant naar de rechterkant. En dus kan Lens even de bal ophalen. Ze gebruiken dit moment na 35 minuten eventjes om adem te halen, de bal op te halen en dan die vrije trap te nemen. Terwijl we de trainer van Lens in de denkstand ongeveer zien zitten. Want je moet hier maar chocola van zien te maken op het moment dat het niet lekker loopt. En er heel veel van dit soort kleine overtredingen zijn, zoals deze hem nu maakt tegen die Mercado. Daar aan die linkerkant weer een vrije trap dus voor Lens. Ja, die hebben de bal via de beste man, Medina. De speler die het meeste opvalt. Niet voor het eerst trouwens bij Lens, want zijn naam is al heel vaak gevallen. Maar hij zit nog altijd bij deze club waar hij toch voortdurend qua belangstelling van andere ploegen die wat groter zijn, nee heeft gezegd. Of dat is dan net niet uitgekomen als de bal in het bezit is van Lens nog altijd. Frankowski heeft hem aan die rechterkant. Gaat hem doorspelen naar Sotoka en die geeft hem dan voor. Is dat een hoekschop? Ja, dat is een hoekschop. Veerman baalt ervan. Kijkt omhoog omdat hij liever iets anders had gezien. Maar ja, als je een bal moet blokken, zoals Veerman dat nu moest doen, dan kan hij ook wel eens zo vallen. En dus moet PSV het organisatorisch gaan neerzetten. En gaat die man van achteruit, die Medina, ook mee naar voren. Eens kijken of hij dit ook kan. Als Lens die hoekschop gaat nemen in de 37e minuut. En Fulghini is naar die hoek gelopen. De Fransman linker aanvaller gekomen van Mainz. Vorig jaar was hij een huurling in het succesvolle jaar van Lens. Die zijn sinds de vorige Champions League fase 21 jaar geleden. Dus intussen tussen toen en nu 3 keer gedegradeerd. En dus ook gepromoveerd. En nu dus weer deelnemer aan de Champions League. Wat een enorme geschiedenis heb je dan. Het schiet werkelijk alle kanten op. Eens kijken hoe dat gaat nu met deze hoekschop. Vanaf de rechterkant via Fulghini richting de penaltystip. Weggekopt door Ramaljo. Opgepikt door Frankowski. Bal denk ik weer naar de buitenkant naar Fulghini. Om te kijken of hij de aanval door kan trekken. Fulghini uiteindelijk niet bereikt. Maar die bal heeft ook geen vaart. En dus gaat hij ook niet over de achterlijn. Moet Des de rest van het werk gaan doen. Wordt hij vastgepakt door Abdul Samed. Gaat heel snel liggen. Dat heeft hij geleerd van die Medina. En dat heb je dan slim opgepakt. Want dat was wel even nodig in die hoek. Ja, hij kan nu rustig ademhalen. En de bal geven aan Boskagli. Die gaat hem trappen. Ja, trappen. Hij gaat hem een tikje geven. Want hij doet het heel kort op Joey Veerman. Die voortdurend zijn verantwoordelijkheid neemt om de bal op te eisen. Die speelt hem dan naar Ramaljo. Die van Lens hebben heel hard door dat ze dan druk moeten zetten op Ramaljo. En in die hoek is het de hoek waar PSV het wat lastiger heeft in de opbouw. Deze en Tillman worden nu ook direct aangepakt. Ja, Tillman die heeft ze in zijn nek zitten op alle plekken op het veld. En krijgt dan nu weliswaar de vrije trap mee. Maar mag daarna weer een ruimte proberen te zoeken waar hij dan voortdurend wordt opgejaagd. De Jong, we zien hem praten, schreeuwen, Luc de Jong. Maar heel veel in het spel betrokken wordt hij. Zeker de laatste 10 minuten niet meer. Nu Ramaljo, die geeft hem wel goed aan Tillman. Doet hij met het hoofd prima. Bakayoko in één keer door. Is dat hard genoeg voor Lozano? Net niet hard genoeg. Lozano wel door. Maar dan komt dan ook die keeper, die Samba van Lens op tijd uit. Die trapt hem weg. PSV probeert gas te geven, want Veerman heeft hem meegegeven aan Thesen. Ja, het hangt allemaal aan Veerman. Het aanvallende spel van PSV. Met Schouten heeft nu de bal, moet in de achteruit. Want naar voren is het allemaal druk bezet. Boskagli verplaatst het spel de linkerkant van het veld. Des die meteen zijn armen wijd doet. Van ja, waar moet ik nu dan naartoe? Naar voren toe kan bijna niet. Veerman, balletje in de diepte gespeeld in de richting van Lozano. De Jong ligt alweer op de grond. Want dat is wat Lens ook gewoon doet. Dat doen ze bij Tillman, ze doen het bij de Jong. De jongens die gevaarlijk kunnen worden. Iedere keer als ze bij een tegenstander in de buurt komen, gaan die Fransen heel fysiek het duel aan. Nou, dat kan natuurlijk ook. Dat hoort ook bij de Franse competitie. Nou, daar was PSV door dat paasje van Veerman net niet helemaal lekker op Lozano. Toch weer even dreigend. En dat hebben we in deze wedstrijd al een tijdje niet meer gezien. Daar komt Lens weer via Frankowski over de rechterkant. Frankowski heeft hem meegenomen naar binnen en geeft hem mee aan een ploeggenoot. Frankowski daar zelf doorgelopen. Die wordt ook aangespeeld, maar heeft ruzie met de bal. Dest heeft dat minder en gaat de terugweg benutten naar Benitez. Benitez ramt hem dan naar voren, naar de Jong. Maar die is te kort, die bal. Dan is het Veerman die oppikt. Maar dan is er alweer een overtreding gemaakt daarvoor. En mag PSV de vrije trap nemen. Het is nog een wedstrijd die afwisselend aardig is als het gaat om verzorgd voetbal. Het druk zetten is interessant. En het rommelige gedeelte zal daar dan wel weer mee te maken hebben. Want het wachten is op een geniale ingeving van één van beiden. We hebben er eigenlijk maar één gezien aan de kant van PSV. Dat was die individuele actie van Lozano. Die uiteindelijk op de binnenkant van de paal belandde. Waar daarvoor dus die Machado van Lens grote kans kreeg om de Fransen op voorsprong te schieten. De ploegen hebben elkaar vast. Niet echt in de houtgreep, want er zit wel beweging in de wedstrijd. Maar wel stevig vast. Zodat het lastig is om je te ontworstelen aan de druk van de ander. Nu misschien Tilman die open draait, maar is hem daarna ook weer heel snel kwijt. En dan komt dus aan die rechterkant Lens weer. Ja, met Frankowski. Die even wacht met de beslissing nemen waar die bal dan precies naartoe moet. Kiest uiteindelijk voor Mendy. Bal naar de buitenkant, naar Vahi. Naar iedere overtreding. En het zijn allemaal toch wel ook echt overtredingen. Zijn niet allemaal heel zwaar. Wordt afgefloten. Maar ze hebben ook echt allebei overtredingen nodig om elkaar te stoppen. En dat maakt het ook ingewikkeld om een beetje logica, een beetje voetbal in deze wedstrijd te krijgen. Want het zijn echt momenten. Zeg maar, we voetballen van het ene standaardmoment naar het andere standaardmoment. Met heel veel van dit soort overtredingen. Zoals Boskakli nu gemaakt heeft. En Lens dus een vrije trap krijgt. In de 41ste minuut van dit duel is het opnieuw Fulgini die achter de bal is gaan staan. En PSV probeert Lens buiten het strafschopgebied te houden. Dat kan natuurlijk uiteindelijk niet. Die bal komt voor en uiteindelijk in de voeten van Danso. Die weet niet precies wat hij ermee doet, want hij heeft heel weinig tijd. En er staan PSV'ers voor zijn neus. Hij raakt hem wel, maar dat is echt het maximale. Schiet die bal echt 10 meter over de goal van Benitez heen. En daarmee is er weer een klein beetje dreiging voor de goal van PSV weg. En nu weer opbouwen. Ja, als Ramaljo zich ermee gaat moeien, word ik er toch een beetje nerveus van. Ik heb toch liever dat Veerman aan de bal is. Dat is nu gebeurd. These aangespeeld. Ja, die kiest altijd voor de veilige weg. En de veilige weg is in dit geval Ramaljo. Ja, Ramaljo kan hem weergeven aan Veerman, maar die loopt nu weg. En dus kiest hij voor een bal die goed is op Lozano. Ik moest even goed kijken, want Lozano is helemaal overgestoken vanaf de linkerkant naar de rechterkant. Maar daarna levert Veerman in. Dan moet PSV er weer achteraan gaan. Die proberen dan druk te zetten. Ja, PSV probeert het wel, maar Lens komt er toch ook af en toe goed onderuit. Om dan weer in de diepte de verkeerde keuze te maken, zodat deze weer terug kan naar Benitez. Ja, omdat beide ploegen er vol voor willen gaan op bepaalde plekken op het veld, is het zo nu en dan ook wel even doorbijten om naar deze wedstrijd te kijken. Je kan zeggen interessant, maar er gaat ook wel daardoor weer heel veel mis. En dat maakt het, vind ik, toch voor het grootste deel een rommelig geheel. Luc de Jong heeft nu een vrije trap verdiend. Wordt in zijn nek getikt, aangetikt. Vrije trap is inmiddels genomen. Deze heeft hem als de laatste 2,5 minuut van deze eerste helft ingaan. Ja, de buitenkanten, daar kan PSV niet zo gek veel van verwachten. Hoewel de gevaarlijkste actie van PSV kwam van Lozano. Aan de rechterkant, Bakayoko, die komt er helemaal niet aan te pas. En in de laatste fase van deze eerste helft zien we een aantal keren Veerman doorkomen met een steekpaas. Alleen die steekpaas, daar ontbreekt dan net de precisie aan. Maar hij geeft hem wel al een aantal keren. En de ruimte achter de verdediging is er ook. Dus dat is wel het recept dat je zou moeten gebruiken om Lens te kunnen uitspelen. Alleen moet die bal dan uiteindelijk wel gaan aankomen. En dat lukt tot nu toe nog niet. Of in ieder geval onvoldoende test. Dat is niet de opbouwen van het stel. Dus moet de bal even terug in de richting van Benitez. En daar vandaan moet dan opnieuw opgebouwd gaan worden. En dan ben je eigenlijk gewoon afhankelijk van Veerman of Tilman. En die hebben nu om de beurt de bal. Ja, ik zit even naar die lange zijde te kijken. Hoor het geklap. Daar staat dan al dat publiek weer. En dan gaat het van de ene tribune naar de andere. Dat is wel het mooiste van deze eerste helft. Als het gaat om de sfeer die die supporters dan zo maken. Dan gaat dat in tempo hoger en hoger straks. Als PSV probeert ook het tempo even op te schroeven. Misschien kan het mee in het ritme van de fans van Lens. Dat zou dan prettig zijn. Richting het doel van de Fransen. Maar dat is nog een eind werken. Want Ramaljo kiest voor de weg terug. Nou, het ritme gaat nu omhoog. We zien of PSV mee kan in de voorwaartse versnelling. Nee, daar heeft Boskakli geen zin in. Die tikt hem gewoon breed op. Ramaljo. En dan gaat de laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft nu lopen. Ja, je zoekt het af en toe in wat leuke dingen, Frank. Maar dat gebeurde hier dan weer net niet. Het is best lastig nog, hè, deze wedstrijd. Ja, ja, precies. De tempoversnelling is ook niet zo. Maar kijk, je kunt het heel slecht timen. Het zit er vaak in die ene dieptepaas die dan goed doorkomt. Dan één keer raken, dan nog een keer raken. Dan sta je ineens in het strafschopgebied bij de tegenstander. En dat is dan de tempoversnelling waar je naar op zoek bent. Maar die is heel moeilijk te vinden, omdat Lens heel goed compact staat en PSV te weinig tempo krijgt in de fase waarin ze dat zouden moeten hebben. Die laatste fase van de aanval. Dest zit nu half mis. Dan zo eigenlijk ook. Dus kan Ramaljo halverwege de eigen helft de bal weer rustig gaan ophalen. En nog maar weer eens een keer in die laatste minuut proberen toch nog een aanval op te bouwen. Er zal wel wat tijd bij komen. Meer dan een minuutje zal het denk ik niet zijn. Veerman wel aangespeeld. Maar die gaat weer terug naar Ramaljo. En dus gaat het weer helemaal terug naar Benitez. En die kijkt en wacht en weet het niet. Dan gaat het uiteindelijk dan toch maar weer breed naar Ramaljo. Dat is precies wat Lans wil. Maar als de bal dan bij Veerman is, dan wordt het interessant voor PSV. Als hij een goed vervolg heeft. 1 minuut nog als Lozano een prachtige crosspaas wel goed aanneemt. En PSV nu wel vooruit moet. Met Veerman tussendoor. Luc de Jong. Hey, Luc de Jong even aan de bal. Zoveel heeft hij niet aangeraakt. Dest. 50 seconden nog als Veerman hem probeert te plaatsen richting Tillman. De Jong ligt echt op de strafschopstip en vindt dat hij daar geduwd is. En is woest. Duel is niet verrassend met Medina. Waar de Jong dus zegt dat hij werd vastgepakt. Nou, kijkt de VAR naar. De Jong is boos. Gaat tegen die scheidsrechter nu zeggen: heb je ook nog iemand in een wagentje zitten ergens die daarnaar kijkt? Maar de scheidsrechter zegt, ja, die heeft ernaar gekeken en er is niets aan de hand. Zo is er tijd verstreken in die ene minuut extra tijd. En zitten we in de laatste 10 seconden. En dan zal je zien dat die extra tijd er niet wordt bijgetrokken. En dan zijn dit de laatste 5 seconden. En dan zijn dit de laatste 4 seconden. Dan zijn dit de laatste 3 seconden. En dan zal nu het rustsignaal wel komen. Ja, zo gaat zo'n minuut soms ook voorbij. Ja, dat wel. Dan gebeurt er helemaal niks. En dan wordt er geklaagd. En dan is het een minuut extra tijd waarin de bal niet eens gerold heeft. Er staat 0-0 in Lans. Tussen Lans en PSV. Het moet voor PSV gaan gebeuren in de tweede helft in een wedstrijd. Waarin beide ploegen elkaar behoorlijk stevig beet hebben. Because it hurts, no, no, no. doubt in de rust van Lens tegen PSV. Ruststand 0-0. Een schrikmoment was er op de training van de Oranje Vrouwen. Middenvelder Wieke Kapteijn gilde het namelijk uit van de pijn. Vermoedelijk nadat ze verkeerd terecht was gekomen op haar schouder. De KNVB meldt dat er geen sprake lijkt van een ernstige blessure. Maar bondscoach Andries Jonker voegde voor de zekerheid wel Ajax-ziet Daniek Noordman toe aan de selectie voor de twee Nation League-wedstrijden tegen Schotland. Eerder was ook al duidelijk dat verdediger Dominique Jansen daardoor een blessure sowieso niet bij is. Wie er wel bij is, dat is keepster Daphne van Domselaar. Van Domselaar speelt sinds kort voor Aston Villa. En Rivka op het veld vroeg haar of het niveau in Engeland heel anders is dan bij haar vorige club Twente. Ja, je merkt dat het gewoon algemene niveau überhaupt in Engeland natuurlijk hoger ligt. Faciliteiten zijn beter, je hebt meer begeleiding. En daarin zie je wel dat je daar wel extra stapjes kan maken. Ja, en we hebben wel gezien natuurlijk, het is niet dat jij bij het Nederlands elftal moeite had met je aanpassen aan een hoger niveau. Maar neem je dat mee? Kom je hier anders binnen nu dan vorig seizoen? Ja, ik denk dat ik de afgelopen paar weken al veel stapjes heb kunnen maken. Daar word je zelf ook zelf zeker van. Je weet gewoon dat je aardig wedstrijd hebt gespeeld. Dat neem je natuurlijk altijd mee, zo'n gevoel. Heel anders weet ik niet. Ik ben nog steeds mezelf. Maar ik denk dat ik op het veld wel wat stapjes heb kunnen maken. En dat hopelijk mee kan nemen naar het Nederlands elftal. Je speelt bij Villa ook met een paar schotten. Klopt, ik heb wat teamgenootjes daar. Dus dat is wel erg leuk. Ja, is het daarover gegaan afgelopen week in de kleedkamer? Ja, natuurlijk vorige periode ook Engeland gehad. Er waren ook wat teamgenootjes van mij bij. Dus daar hebben we het zeker over gehad. Dus we komen niet van elkaar af. Deze week ook niet. We gaan elkaar 2 keer zien. Dus, ja. En wordt die informatie dan nog gebruikt? Heeft Andries of de speelsters, hebben die nog wat aan jou gevraagd deze week? Ja, ik ken ze natuurlijk wat beter dan onze trainers van de tv of van beelden. Dus die hebben inderdaad wel wat gevraagd waar wij ze in kunnen pakken. En wellicht helpt dat. Zij Oranje Doelvrouw Daphne van Domselaar. Nederland en Schotland spelen dus 2 keer tegen elkaar in 1 week. Eerst vrijdag in Nijmegen en daarna dinsdag op Hampden Park in Glasgow. Beide wedstrijden te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Nou, laten we eens even kijken naar wat eindstanden en ruststanden. Galatasaray tegen Bayern München is afgelopen. Het 1-3. Matthijs de Ligt en Mazraoui die speelden de hele wedstrijd bij de Duitsers. Manchester United tegen Kopenhagen. Daar is het bij rust 0-0. In groep B dus Lens tegen PSV 0-0. En Sevilla Arsenal is net afgelopen. Op de valreep nog 0-1 geworden in de eerste helft. Ja, inderdaad, afgelopen wat betreft de eerste helft. In groep C speelt Sporting Braga tegen Real Madrid. Daar ook 1 doelpuntje, 0-1. En Union Berlin tegen Napoli nog 0-0. En afgelopen is ook Internationale Milaan tegen RB Salzburg 2-1. Klaar dus. En Benfica Real Sociedad. Ook daar geen doelpunten halverwege. Gaan wij naar Steenhuis en Ster. NPO Radio 1. De nacht van NPO Radio 1 trekt het land in. Een hele week lang gaan de talenten uit de nacht op zoek naar talenten in het land. Elke nacht van een andere stad in Nederland. Komende nacht van 2 tot 5. Live vanuit het Burger Weeshuis in Deventer. EO, met de Week voor Talent. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Nederlandse musicalsterren zijn succesvol over de hele wereld. In de documentaire Lokaal 205. Een blik op de nieuwe generatie die opgeleid wordt om alle rollen te spelen. Lukt dat wel in een tijd waarin kunstonderwijs onder een vergrootglas ligt? Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. NPO Radio 1. Het is 4:04. Ties van Kesteren met het vervroegde NOS-journaal. Bij nieuwe luchtaanvallen door Israël zijn volgens de autoriteiten in Gaza 50 doden gevallen in een uur tijd. De informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

zakte gisteren in elkaar. Er wordt nog onderzocht of Groeneveld aan een hartprobleem is overleden. Het staat wel vast dat de laatste jaren diverse renners getroffen zijn door hartproblemen. Recentelijk beëindigden meerdere wielrenners, onder andere Nathan van Hooijdonk en Wesley Kreder, hun wielercarrières voortijdig, ook vanwege dus hartproblemen. Judoka Naomi van Krevel heeft op het Grand Slam toernooi van Abu Dhabi brons veroverd in de klasse tot 52 kilogram. Ze rekende in de strijd om de derde plaats af met de Française Kneto. Bij de mannen eindigde Tornike Chakadouea in de categorie tot 60 kilogram de vijfde plaats. Judoka's zijn in voorbereiding op het EK in Montpellier, dat over anderhalve week begint. Niet geheel verrassend gaan de Nederlandse korfballers als groepswinnaar door naar de kwartfinale van het WK in Taiwan. De grote titelfavoriet won ook zijn laatste groepsduel van Tsjechië. Het werd 37-9. En John van Schip is in gesprek met Ajax om Mauri Steijn op te volgen als trainer. Dat heeft de voormalige Ajax-speler zelf bevestigd aan de NOS. Of het om een interimfunctie gaat, is niet helemaal duidelijk. Ajax nam maandag afscheid van Steijn. Die wordt de komende duels vervangen door zijn assistent Hedwiges Maduro. En ook trainersnieuws bij Feyenoord, want de assistenttrainer Marino Pušić gaat vertrekken bij de Rotterdammers. Hij heeft bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk een contract getekend tot medio 2026. Pušić was sinds de zomer van 2019 al de assistent van hoofdtrainer Arne Slot. En die verliest met het vertrek van Pušić. Een heel fijn mens. Een heel fijn mens die mij vanaf de dag dat we zijn gaan samenwerken, en dat was ook mijn eerste dag als hoofdtrainer, tot nu, dat er geen dag voorbij is gegaan dat ik niet zijn steun en loyaliteit gevoeld heb. En dat klinkt misschien als iets wat normaal is voor een assistenttrainer om dat richting de hoofdtrainer uit te stralen en te laten voelen. Maar dat is heel bijzonder. Goed, gaan we terug naar de Champions League. Weinig doelpunten in de eerste helft bij de wedstrijden die nu gaande zijn. Eén bij Braga Real Madrid en één bij Sevilla Arsenal. Laten we hopen dat het gaat gebeuren bij Lens tegen PSV. En dan het liefst in het voordeel natuurlijk van de Eindhovenaren. Laten we gaan kijken hoe het is nu in het stadion bij Jeroen Elshoff en Frank Wielaar. Het klinkt gezellig, volgens mij. Het klinkt heel gezellig. Dus dat is in ieder geval goed. En de spelers gaan zich net een beetje opstellen voor de tweede helft. En dat betekent dat we zo meteen weer gaan beginnen. Poging 2, zeg maar, om een doelpunt te maken. Of in ieder geval kansen te creëren. Dat is al moeilijk genoeg. Voor allebei de ploegen dat laatste. Gezien de eerste helft. Bal op de paal was ongeveer dichtbij dat te zijn geweest. Dat was een schot van Lozano. Dat had een beter lot verdiend. Maar zo werkt dat helemaal niet. Je moet het wel zelf uiteindelijk afdwingen. Het schot was eigenlijk perfect, maar alleen... Ja, stond die paal net even in de weg. De aftrap is geweest. Lans probeert aan te vallen. Maar de eerste poging van Medina schuift hij zo over de zijlijn. Dus heeft PSV meteen de bal. Ja, het zou toch wel lekker zijn voor PSV. Omdat Arsenal voorstaat trouwens bij Sevilla. Om gewoon in het spoor van Arsenal dan hier met 3 punten uit Lans weg te gaan. Dat wat Arsenal dus niet lukte. Maar het gaat allemaal vooral voor PSV... Voetballend gezien van achteruit heel lastig. En dat zie je ook hier weer. De Jong verlengt wel. Maar dan houdt het al snel weer op. En dan gaat de bal terug bij Lans. Dat ook wel zo zijn voetballende problemen heeft. Maar toch in de eerste 20 minuten van de eerste helft wel aardig wat keren doorkwam vanaf de rechterkant. Wie breekt deze wedstrijd open? Deze wedstrijd die toch voortdurend wel vast lijkt te zitten als het gaat om het creëren van kansen. Zoveel kansen zijn er niet geweest. En zoveel kansen zullen er, normaal gesproken als beide ploegen dit vasthouden, toch ook niet komen. Tenzij er een vroege goal valt in deze tweede helft. Wahi probeert hem door te tikken op Frankowski. Dat lukt niet. Daar zit Dest tussen. Die voelt met zijn linkerarm even waar zijn Poolse tegenstander is. Om er vervolgens knap langs te lopen richting de zijlijn. Maar dan is het daarna ook Dest binnendoor. Ja, die moet het helemaal zelf doen. Maar dan komt hij dan wel knap uit. Deze tikt hem terug op Ramayo. En Ramayo ramt hem naar voren. Ja, wat er ramt naar voren, maar naar wie nou eigenlijk? Ja. Dat is een beetje het probleem van deze wedstrijd. Want Lans doet er regelmatig precies hetzelfde. En dat betekent eigenlijk dat je de verkeerde mensen aan de bal hebt om een aanval op te bouwen. Bij PSV heb je echt Veerman nodig om dat te creëren. En uiteindelijk moet iemand dan bij Tilman terechtkomen of bij Veerman om in het strafschopgebied van Lans terecht te komen. En bij Lans heb je niet echt iemand op het middenveld die dat kan. Fofana deed dat het afgelopen jaar heel goed. Maar ja, die speelt inmiddels bij Al Nassr. Is ploeggenoot van Ronaldo geworden. En dat zal hij daarin ook ongetwijfeld heel goed doen. Want het gaat best prima met Al Nasser. Maar steekballen vanaf het middenveld bij Lans, dat zit er niet echt lekker in. En Wahi ondervindt dat ook daadwerkelijk. Want die komt niet één keer echt lekker 1-1 uit met de keeper. Bakayoko gaat binnendoor. Dat leek allemaal goed te gaan. Gaat vervolgens buitenom en komt dan in botsing met Fulgini. En die kreeg de vrije trap tegen. Medina staat alweer ruzie te maken. Wat dat betreft is er niks veranderd ten opzichte van de eerste. Nee, precies hetzelfde. Ook als het gaat om de opponent met wie die ruzie maakte. Toen was het ook Bakayoko. En nu is iemand er uit die situatie gaat komen. De Jong die zie ik meer met zijn arm omhoog staan om te zeggen kom maar hier met die bal dan dat hij andere dingen doet. Veerman erachter. Maar moet je kijken. De Jong die staat dan in zijn eentje op het randje van het 16 meter gebied met 1, 2, 3, 4, 5 van Lans eromheen. Nou kan hij goed koppen. En hij kopt zelfs ook. En hij komt hem dan naast. Dus hij krijgt hem op zijn hoofd. En dat is al knap genoeg. Maar de drukte waarin hij moet opereren, die Luc de Jong, dat is toch niet gemakkelijk. Maar goed, af en toe is hij met het hoofd een goede chirurg, zou je dan zeggen. En dat was hier ook bijna. Maar dit keer dus net naast. Wel een klein kansje. Laten we hem maar opschrijven, want zoveel zijn er in deze wedstrijd niet geweest. Nee, wat ik wel opmerkelijk vind, dat je had gelijk. Er staan er 5 omheen, maar hij loopt 3 meter en hij is er 3 kwijt. Ja. Dat is dan weer, en hij staat ook meteen op de goede plek. Dus dat is ook een enorme kwaliteit. En slecht opgelet van die andere 3 die gewoon staan te slapen. Om hem heen. Veerman verovert een bal en kan Bakayoko aanspelen. 1-1 tegenover Medina. Aanname weer niet helemaal lekker. Dus tempo uit de aanval. Moet hij in de achteruit naar Tilman. Tilman breed op Schouten. Dat is ook niet echt chef vooruit voetballen. Dus gaat het achteruit naar Ramaljo. Nou, hier is het al helemaal niet. Dus moet het terug naar Benitez. Dan kun je wel opbouwen over de andere kant van het veld via Boskakli. Die dus bijvoorbeeld wel een lange bal in huis heeft waar je wat mee kunt. In dit geval kiest hij voor Veerman. Ook geen slechte beslissing. En Veerman, daar moet het nu even vandaan komen. Lozano aan de linkerkant van het veld aangespeeld. Dribbelt naar binnen. Test aangespeeld. Dan weer Veerman gevonden. Die aan de linkerkant staat. Dribbelt ook naar binnen. De drukte in. En dan kun je verder combineren met de Jong. Dan proberen te steken. Dan zit Danso er net tussen. Daar is Lozano. En dan zit er nog net Gradit bij. Een hoekschop voor PSV. Dit was even een goedlopende aanval, maar weer net niet die eindpaas die aankomt. Goede combinatie tussen de Jong en Veerman. Lozano gevonden. Maar die moet het met rechts doen. En dat geeft Krediet precies de gelegenheid om er nog een beetje tussen te krijgen. En dat betekent een hoekschop voor PSV als het maximaal haalbare naar deze prima aanval. Ja, de man van wie het eigenlijk allemaal moet komen bij PSV gaat hem nemen. Dat is Veerman. Boskagli krijgt dat in zijn ogen, even in zijn oor gefluisterd. In zijn oog zou een beetje gek zijn. Van Luc de Jong. Ik ben benieuwd wat hij hem toefluistert. Dus zien of het gaat om, waar moet hij naartoe om een blok te zetten of iets anders. Welke tip heeft Luc de Jong aan Boskagli gegeven? We gaan het nu zien als Veerman in de 50ste minuut die inswingen gaat trappen. Hij trapt en de doelman pakt hem. Dus is het niet heel geheimzinnig allemaal. Hij trapt hem heel snel naar voren. En dan gaat hij hier achteraan rennen. Die heeft hem te pakken. En dan moet Lozano verdedigen. Doet dat ook goed. Nou, er gebeurt genoeg. Want nu zijn we weer aan de andere kant. En is het een hoekschop voor Lans. Zo sta je naar de ene hoekschop te kijken. En nu ineens aan de andere kant naar de andere. Ja, eerst versierd. Dat is een beetje de romantische lezing. Lozano een hoekschop aan de ene kant. Had hij iets sneller moeten afronden. Maar dat lukte niet. En nu creëert hij een kans voor Lans aan de andere kant door de hoekschop weg te geven. Fulgini staat achter de bal voor die hoekschop om die te laten wegdraaien van de goal van Benitez. Eerst moet er nog een waarschuwing komen dat mensen niet te veel in elkaar moeten zitten. Dan komt die hoekschop er alsnog en dan komt daar Danso in vliegen. Letterlijk en figuurlijk, die raakt de bal wel. Maar bovenop zijn kruin gaat hij aan de andere kant over de zijlijn. Dus hij komt heel hoog. Maar er zit geen enkele controle over wat hij verder aan het doen is. En daardoor heeft PSV nu uiteindelijk de bal. Deze trapt hem naar voren, naar Luc de Jong, die het lichaam gebruikt. Nu wordt hij wel vastgepakt, scheidsrechter. Dan moet hij toch gewoon een vrije trap krijgen. En wordt wat geruzied richting de Jong, die misschien zelf ook even het eerste vasthoudt. Maar daarna wordt hij toch bij zijn nek gegrepen om tegengehouden te worden. Ik vind dat hij daar een punt heeft, maar de scheidsrechter uit Roemenië dacht er anders over. Daarna nu wel een gele kaart en een vrije trap voor Tilman. En de Jong gaat nog even praten over wat er daarvoor allemaal gebeurt. Dit is een vuurtje dat deze wedstrijd ja, eigenlijk al een tijdje had kunnen zien aankomen. Want het gebeurde al vrij snel in de eerste helft dat er wat overtredingen werden gemaakt. En veel valpartijen en veel geruzie. En Mandi is nu degene die geel krijgt. En ook door ruzie, waar de Jong nog weer bezig is met die situatie daarvoor. Maar ik vraag me af of we die nog terugzien. Ik vind het overigens wel een zware gele kaart, want hij speelt in eerste instantie gewoon de bal. Dus hij heeft wel reden tot klagen. Dat had de Jong daarvoor ook, maar ik denk dat we dat niet meer gaan zien. Zo gebeurt er genoeg en heeft PSV nu de tijd om een vrije trap te nemen. Geel dus, de eerste aan de kant van Lans voor Mandi. Ja, de bal wordt weggetrapt. Dat heeft de scheidsrechter, als hij het gezien heeft, laten gaan. Ja, en De Jong, dit is niet de Jong in zijn sterkste, op zijn sterkst. Want als hij dit heeft, dan is hij geïrriteerd. Ja, het is absoluut een overtreding. Hij wordt gewoon gepakt door Gradiet. En die maakt dan een heleboel misbaar dat hij De Jong niet zo snel moet gaan liggen. Maar De Jong heeft gelijk dat hij gaat liggen. Het was een overtreding, zoals hij de hele tijd al dit soort overtredingen tegenkrijgt. Maar als hij zich daaraan gaat irriteren, gaat hij niet beter spelen. Dat doet hij eigenlijk nooit. En dat zou een les moeten zijn die hij met zijn ervaring en zijn leeftijd al lang geleerd had moeten hebben. Hij gaat er niet beter van voetballen, maar je gaat hem er ook niet uithalen. Hij moet er alleen mee stoppen en gaan proberen dat ene kansje dat hij gaat krijgen te benutten. Want dan heb je nog steeds 3 puntjes, zolang er 0-0 staat. Zoals. Ja, Veerman draait open en geeft hem aan Boskagli. Boskagli terug naar Veerman, die nu wel naar voren gaat. Tilman krijgt hem niet onder controle, maar heeft het geluk dat Bakayoko erachter staat. Ik vraag me af hoe lang Tilman blijft staan in het gezicht. En of die andere man met 3 dezelfde letters is of achternaam er dan wellicht in gaat komen. Namelijk Guus Til. Die zal misschien wel in het achterhoofd spelen van zijn trainer Peter Bos. Dest is aan het dribbelen. Geeft hem mee aan Lozano. Lozano buitenom of binnendoor. Hij moet eigenlijk terug naar Dest. Dest 1 goede voorzet op Luc de Jong, maar die komt hier niet. Bakayoko die schiet half. En ook half geblokt. En dus rolt de bal in de handen van de doelman. Dat is Samba van Lans. PSV valt wel meer aan in deze eerste fase na rust. Zonder dat daar nou echt grootste dingen uitkomen. Het Dest in balbezit. Als PSV even op het middenveld probeert te controleren. Dest zet dat nog even voort. Door die bal helemaal terug te leggen richting rand. Eigen strafschopgebied richting Benitez. Ramaljo ingespeeld, Dest ingespeeld. Die wordt onder druk gezet door Frankowski. Maar daar is Dest niet van onder de indruk. Die voetbalt daar steeds gemakkelijk onderuit. Oh, Lozano neemt even die bal mee door naar de binnenkant. En kan meteen doorlopen. De Mexicaan bal breed leggen op Tilman. Die heeft een paar meter, maar die wacht dan heel lang met die bal verder breed leggen. Naar Bakayoko, listig geschoten en raak. Wat een schitterend schot. Dit is echt de eerste bal die hij uitstekend raakt. En hij is ook meteen veranderd in een goal. 54 minuten gevoetbald. En dan is het ineens 1-0 voor PSV. In een fase waarin ze Lans wel een beetje onder druk krijgen. Heel veel op hun helft voetballen. En dan ineens vanaf de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant legt hij de bal voor zijn linker. Is er een heel klein beetje ruimte. En schiet hij die bal keihard in het zijnet buiten bereik van Samba. En staat PSV met 1-0 voor in Lans. Ja, schitterende glimlach in alle camera's die op hem gericht staan. Hij viert het grootst. Dat mag natuurlijk, want dit gebeurt niet zo vaak. Het maken van zulke doelpunten op het allerhoogste niveau. Het begint bij Lozano met die actie die hij binnendoor inzet. Dan via Tilman naar Bakayoko even ruimte. Ja, het is echt een prachtige, prachtige goal. De bal raakt de grond. Kust de grond eigenlijk nog even voordat hij het net raakt. En die doelman, die Samba, die loopt naar de hoek. Die glijdt onderuit. Maar die kan er gewoon helemaal niets aan doen. Het is inderdaad, zoals jij zei, het is hard. Maar het is ook, zeg maar, qua gezwabber en qua effect gewoon prachtig. Hij past precies zoals een klein puzzelstukje. Het laatste puzzelstukje van zo'n 1000 stukjes puzzel. Klik erin. Het ziet er gelijk prachtig uit. Ja, ik word heel tevreden van als je dat voor elkaar hebt gekregen. Precies. Ik ben niet zo'n puzzelaar, maar ik kan me daar alles bij voorstellen. En zeker aan de hand van deze goal. Nu is het een kwestie van... Ik heb er 1 van 1000. Ja, die ligt al 18 jaar. Ik koop hem niet eens. Volkomen zonde van het geld. Dus 10 minuten na de rust. Hartstikke goed van PSV dat dit gelukt is. Dus dat Lans niet gelukt is. Die hebben in de eerste helft toch een paar aardige mogelijkheden gehad om dit voor elkaar te krijgen. En nu is het aan PSV om ervoor te zorgen dat ze dit volhouden en de 3 punten meenemen. Ik roep nog even in herinnering. In die andere 2 Champions League wedstrijden tegen Sevilla en Arsenal kwam Lans ook eerst op achterstand en verloren ze niet. Dus wat dat betreft heeft PSV nog wel een taak te doen. En het is nog lang in deze wedstrijd. Schouten probeert te controleren met een man in zijn rug. En dat lukt uitstekend. Bal terug naar Benitez. En die speelt de bal lang om daar niet in de problemen te komen. Dat gebeurt dan ook inderdaad niet. Maar Lans heeft wel de bal via Gradiet. En dan de bal de diepte in. Weer richting de verdediging van PSV. Slim gedaan door Boskagli. Bal over de zijlijn. Maar toch nog via hem, via de Fransman. Dus mag Lans gaan ingooien. Ja, het zou een, historisch is zo'n woord. Maar ik ga toch gebruiken. Een enigszins historische avond zijn. Want PSV won de laatste 16 Champions League wedstrijden niet. Dat is echt een flink lange tijd. De laatste overwinning. We moeten nog even vanavond. Maar toch, we kunnen het heus wel een keertje noemen, waarom ook niet, van PSV in de Champions League was thuis tegen CSKA Moskou op 8 december. 2015. Dat is dus bijna 8 jaar geleden. Het wordt tijd om weer een overwinning te boeken. Niet alleen wat dat betreft, maar ook in deze groep waar Arsenal op een 2-0 voorsprong is gekomen bij Sevilla. Virtuele stand. Nu mocht PSV winnen, dan sta je ineens op de tweede plek. En dan sta je ineens op de plek die recht geeft op overwintering halverwege. Want dan zijn er dus 3 wedstrijden gespeeld en moeten we er nog 3 afleggen. Maar dat ziet er voor PSV allemaal veel rooskleuriger uit. Met de volgende wedstrijd op het programma, dezezelfde tegenstander, maar dan in Eindhoven. Voorlopig PSV op voorsprong met Luc de Jong aan de zijkant. Daar heeft hij niets te zoeken, dus de bal rolt over de zijlijn. We gaan richting het uur. De mooie goal van Bakayoko, de voorsprong voor PSV. En nu professioneel volhouden op dit niveau. Bos buiten zijn vak aan het coachen. PSV op de veldhelft van Lans aan de bal. Ja, dat Van Koski die bal zomaar in de voeten bij deze schiet ter hoogte van de middenlijn. Bal even terug naar Ramaljo. Geen gekke dingen doen. Schouten de bal breed legt op deze. Deze de bal verder breed leggen in de richting van Bakayoko. We zijn nog steeds de hoogte van de middenlijn. Gaan nu weer terug naar de eigen helft van PSV. Ramaljo halverwege zijn eigen helft. Wordt daar voorzichtig onder druk gezet door Fulgini. En speelt de bal dus lang in de richting van Lozano. Dat kan niet iedereen even goed. En hij zeker niet, want die bal komt niet aan. Wordt dan onderschept door Boscagli. En die schuift hem ook weer meteen bij een tegenstander in de voeten. En dan gaat Bahi achter die bal aan richting de hoekvlag. Met Boscagli in de achtervolging. Bal bij de eerste paal gelegd. En daar verdedigt Ramaljo Fulgini. En is het de Fransman die de bal over de achterlijn heen komt. Daar zijn ze het in het publiek niet mee eens. En Fulgini is het er ook niet mee eens. Maar het is wel zo. Het is overduidelijk zo. Hier de scheidsrechters hebben het gezien. Dus is het een doeltrap voor PSV. En daar doet PSV rustig aan mee natuurlijk. Waarom zou het haast maken? Als Boscagli vraagt naar wie. En dan gaat het naar Benitez. Benitez die op zijn beurt even ook de tijd neemt om de bal in de voet te laten. Er komt niemand van land. Dus hij kan wachten en hij kan zoeken naar Luc de Jong. Dat gebeurt ook. De Jong gaat omhoog. Verliest het duel in de lucht. Kan Tillman daarna oppakken? Nee, dat kan hij ook niet. Maar kan Lans de bal binnenhouden. Maar Thiago moet daar een sprintje voor trekken. En tikt hem dan terug naar Medina. Medina speelt hem het middenveld in. Maar speelt hem in de voeten bij Schouten. Schouten neemt dus over voor PSV. Met een bal richting Veerman. Die krijgt hem niet bij de Jong. PSV is echt wel beter en goed bezig naar rust. Maar Lans moet nu naar voren. En dan krijg je ook weer andere situaties dan in de eerste helft. Met Frankowski nu in het 16 meter gebied. En dit was dan via Wahi de beste kans voor Lans. Hij valt over het doel in deze tweede helft. Dan komen ze ineens razendsnel. Ja, ze moeten nu komen met die achterstand. Dat gaat het spelbeeld wel wat veranderen, denk ik. In deze laatste 30 minuten. Die we met die 1-0 voorsprong voor PSV nu ingaan. Ja, Schouten werd uitgespeeld. Boscagli stapt in en dan ben je meteen de klos als ze daar voorbij zijn. En dan zie je ineens Lans met 4-5 spelers tegen die 4 verdedigers van PSV aanlopen. Dat gaat dan bijna mis na een uurtje voetballen. Maar in dit geval is het bijna, want die bal gaat niet eens tussen de palen van Bahi. En bij PSV gaan ze rustig aan doen. En bij Lans roepen ze meteen in de persoon van Danso: kijk even naar de klok. Want dit gaat natuurlijk allemaal heel lang duren. Dit hoort natuurlijk bij Champions League voetbal. Dit hoort bij wedstrijden waar het er echt om gaat. Waar je wil winnen. Bakayoko maakt ook meteen een gewag van het feit dat zijn tegenstander hens maakt. PSV krijgt een vrije trap. Mendy is de dader. En ja, hij heeft zijn arm omhoog. Dus het is logisch dat Petrescu daar affluit. PSV vrije trap halverwege de helft in de as van het veld voor Veerman. Veerman kijkt om zich heen. Weet niet waar naartoe. En kiest uiteindelijk voor de Jong. De meest logische optie in de lucht. De Jong kopt wel. Maar kopt hem in de handen van wederom Samba. De ene aanvoerder naar de andere. Kijk, er staan er 2 klaar bij Lans. Want die trainer Frank Hesse heeft nu gedacht: er moet iets gaan gebeuren. Want ik sta achter. Dus ik ben benieuwd waarmee die zo direct gaat komen. Er komen dus wat kanonnen in. Als Lans via Sotoka de bal heeft op het middenveld. En probeert die bal te verplaatsen via Mandina de andere kant. En die andere kant staat Medina er als eerste tussen. Nu via echte as van het veld de drukte ingelopen. Waar Veerman wacht totdat hij naar voren uitstapt. Maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat er wel ruimte komt daarachter. Blok van Boscagli. Als Frankowski de bal dan weer breed legt naar Samet. Samet. Daar komt dan ineens Lans weer. Er is ineens een versnelling. En er is ineens druk met een voorzet die door Lozano verdedigd wordt. En Lozano knokt. Maar PSV krijgt Lans nu even niet van de bal. En veel verder dan de bal, maar gewoon wegtrappen. Dat is het enige wat kan eigenlijk. Kan PSV niet. Nee, dan kun je in ieder geval weer wat meters maken vanaf je eigen goal. Waardoor je het wat compacter kan houden, wat verder van je eigen goal af. Maar Frankowski kan daar gewoon zo tot elkaar spelen. Buitenkant strafschopgebied, makkelijk om Veerman heen. Maar er staan nog drie PSV'ers omheen. En dat is genoeg voor PSV om er uiteindelijk uit te komen. Dan wordt er weer zo'n onnodige overtreding gemaakt. Volgens mij is het weer... Nee, het is niet Mendy. Volgens mij is het Abdul Samed die dat daar doet. Heel diep op de helft van PSV. Totaal onnodig inderdaad. Abdul Samed Ghanees. En dan komt er een drievoudige wissel. Ben ik blij dat jij in de beurt bent om wat te zeggen? Nee, ik ben totaal niet aan de beurt. Ik heb wel last van een kriebel in mijn keel. Thomasson komt erin bij Lens voor Fulghini. We lezen gewoon even rustig mee met het bord dat omhoog gaat. En dan komt Pereira da Costa erin voor Mendy. Dat is toch verrassend dat hij er nu vanaf gaat. De middenvelder uit Senegal. Maar die heeft al geel achter zijn naam. Dat kan ook een reden zijn. En Saïd is dan de derde die erin gaat komen. Met nog een half uur op de klok. 28 minuten eigenlijk. En de laatste die er vanaf gaat is Sotoka. Nou, dat geeft vers bloed, dat geeft nieuwe energie. Dat geeft een ander wedstrijdbeeld ongetwijfeld wat Lens betreft vanaf nu. De vraag is, hoe lang wacht Peter Bos met het counteren van deze wissels? En hoe zit PSV er fysiek nog in? In dit slagveld als het gaat om steviger ingaan. Veel overtredingen, veel loopwerk. Een flinke wedstrijd, maar PSV staat nog altijd met dezelfde elf. Lens dus. Nu al lang niet meer met drie nieuwelingen. Heb je ze allemaal bijgewerkt, Frank? Ik heb ze bijgewerkt. Dan kan ik dat nu ook rustig gaan doen. Er zijn drie aanvallend ingestelde spelers. Hoewel we Mendy daar niet eigenlijk niet onder mogen rekenen. Want dat is meer een controleur. En Da Costa is meer een echte nummer 10. En die hebben ze nu nodig. Want ze moeten een doelpunt maken. Dus daar moet iets vandaan gaan komen bij Lens. Die Da Costa... Die Portugees die erin is gekomen, die verpot al een tijdje bij Lens. Maar de basisplaats zit er niet echt in. Op dit moment Danso, die komt daar goed uit. Verdedigend, loopt ook meteen door het middenveld in. Uiteindelijk wordt hij gestuit door Tilman. Goede sliding op de bal. Daardoor is het tempo in ieder geval even uit de aanval. Frankowski wil dat tempo zo hoog mogelijk houden. Bal gaat buiten de lijnen. En op het moment dat hij dan snel de ingooi wil nemen, probeert Desland te voorkomen. Dat lukt in ieder geval. En daarmee kan PSV in ieder geval weer even herorganiseren. Frankowski toch weer in balbezit. De bal naar de linkerkant verplaatst. Want daar is heel veel ruimte voor Machado. Machado tikt hem terug naar Medina. Medina met zijn linker schuift weer ver in. PSV probeert te jagen. Doet dat via Schouten en Veerman. PSV nu echt wel klim hoor. PSV nu even vast naar de goal. Naar de goal van Bakayoko. Ja, Frank zei het al. Het is een paar keer al aangehaald vanavond. Lens is in elke wedstrijd op achterstand gekomen. Maar heeft daarna dus gewoon één keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. En ook nu zijn ze wakker en gaat hij erin en is het 1-1. Het gebeurt dus ook vanavond. Wahi tikt hem bij de eerste paal erin. En PSV heeft niet langer dan een minuut of zeven kunnen genieten van de voorsprong. Want het is nu gelijk. De schreeuw die u hoort is van Wahi, die man die gekomen is van Montpellier. Die 20-jarige spits. En die is er als de kippen bij de eerste paal om tegen de bal aan te lopen. En Lens langs zij te schieten. Hij danst nu in de hoek met Da Costa, die er zojuist ingekomen is. Ja, na die wissels is het dus ineens direct raak. De bal gaat naar de rechterkant, naar Frankowski. En Ramalho laat zich ongelooflijk kennen. Ook omdat die voorzet er niet kan worden uitgehaald door Boskagli. Die kan er niet bij. En dan heeft Ramalho de pech dat hij uit zijn rug komt. En verdedigt hij gewoon niet goed genoeg. Moet wel worden gezegd. Hij maakt hem met de buitenkant. Met een hele vreemde voetbeweging. Nou, buitenkant wreef. Prachtig af. Het is een mooie goal. Maar Ramalho had wel meer moeten doen. 1-1. Ja. Klopt eigenlijk in zijn geheel. Je zegt het, ja. Is ongelooflijk. Dat hoor ik vaak. Dat je... Nou, niet van mij. Maar vandaag even wel. Ja, hij maakt hem echt schitterend af. Daar kun je niks anders van zeggen. Maar het is zonde voor PSV dat ze dit toch overkomt. En het is niet gek dat het Ramalho ook weer overkomt. Het is niet een hele grote fout, maar hij kan meer doen. Hij moet er nog dichterop zitten. Hij moet er eigenlijk voor zitten. Want hij zit daarachter en daar zit hem precies de fout. Hij geeft hem een half metertje, dat is net een half metertje te veel. En nu zorgen dat Lens niet door kan. Danso, en Bakayoko probeert dat dan te voorkomen. Maar holt heel hard voorbij Danso, Bakayoko. En uiteindelijk kan hij dan helemaal niks doen. Want die bal gaat gewoon verder aan de linkerkant van het veld. En daar is Abdul Samed om die bal op te vangen in de as. En dan kan Lans alsnog doorvoetballen via Gradit. En dan weer via die Abdul Samed in de middencirkel. Dan aan de linkerkant van het veld. Daar is Medina. Medina die nu meer achterin blijft hangen dan dat hij voorrust deed. En de bal zo het middenveld ingespeeld. Heel makkelijk richting Da Costa. Daar staat Veerman even te kijken en niet op te letten. En dan krijgt PSV weer een overtreding tegen. Machado die daar goed is doorgelopen. Schouten die zegt ik doe niks. En vervolgens voegt hij nog wat toe aan Machado. Maar Lans krijgt een overtreding mee op een plek waar ze wat mee kunnen. Dat is slim gedaan door Machado die zijn voetje laat hangen. En dat vindt Schouten heel vervelend. En het is vooral vervelend dat Bretescu, de scheidsrechter, en die stinkt er gewoon in. Ja, dat kan je wel eens hebben. Deze praat er nog over. Hij moet het heel veel uitleggen. In dat stadion, wat al een prachtige energie had, levert nu nog even wat meer. Je ziet iedereen springen. En Luc de Jong zegt, ja, nu is het aan ons om hier doorheen te komen. Voorsprong, weggegeven, 1-1. Nog altijd heel waardevol natuurlijk, een punt in een uitwedstrijd in de Champions League. Tuurlijk, 3 is veel mooier. Maar in deze fase is het nu ineens overleven voor PSV. Die Da Costa staat achter de bal. En die heeft... Je gaat er alleen maar vanuit als het gaat om hoe je erachter gaat staan. Die heeft in zijn gedachten denk ik een soort Cristiano Ronaldo schot. Of gaat hij hem voorgeven? Het wordt denk ik een voorzet. Ja, voorzet. En daar staat Schouten. Die werkt niet lekker weg. En het blok van Boskagli. PSV in nood nu. In die fase na de voorsprong. 1-1 staat het nu. Met nog ruim 20 minuten. Maar PSV is echt in de verdrukking gekomen. Hier komen ze weer. Lans en daar gaat Medina. Die probeert terug te leggen. Bal bij de tweede paal. Valt net achter de aanvallend ingestelde spelers. Maar de aanval blijft in leven, Frank. Ja, en je ziet aan Lans echt. Die hebben een soort derde adem gevonden. Die vonden hun tweede adem na de 1-0 van PSV. De derde adem na de 1-1 van Wahi. En PSV heeft het daar heel moeilijk mee. We zien nu op het midden van de meest fanatieke aanhang van Lans. En die zitten aan de lange zijde, opmerkelijk genoeg, met een heleboel. En daar is wat een rookbommetje afgegaan. Dus daar komt wat rook tussen de fans vandaan. Dat is niet heel storend, zeker niet voor de spelers. Die kunnen gewoon doorvoetballen. Deze hier zijn zeker wel wat gewend. Da Costa, bal de diepte ingegeven, teruggelegd, rustig opgevangen door Veerman. Meteen geprobeerd Lozano in te spelen. Die komt meteen Frankowski tegen, die even terug komt verdedigen. Dat is genoeg, want Lans neemt meteen weer over. PSV kan de bal niet in de ploeg houden en heeft het ongelooflijk moeilijk op dit moment. Ja, daar is het balbezit ook eigenlijk alleen nog maar voor Lans. Ja, dat kan zo'n achterstand dus kennelijk doen met een ploeg. Iets qua krachten losmaken, niet alleen bij die ploeg zelf, maar ook in het stadion. Aan de overkant, op die lange zijde, zie je overigens echt een stuk of 20 van die hele grote vlaggen. En ik vraag me altijd af, als je daar vlak achter staat, wat je dan in hemelsnaam als toeschouwer van de wedstrijd meekrijgt. Dat je de hele tijd zo'n hele grote vlag heen en weer gaan. Dan zou ik toch op een gegeven moment misschien even een ander stoeltje uitkiezen als ik een seizoenkaart voor Lans had. Hoe gezellig het ook is. Gele kaart is er voor Boskagli. Dat zegt ook iets over hoe PSV er nu in zit. Want het moet stevige overtredingen maken en pittig ingrijpen om die van Lans te stoppen. En hij moest het doen om de doelpunt te maken te stoppen. Wahi, het wachten is op wissels aan de kant van PSV. En die wissels gaan nu komen. Het is niet verrassend dat Tillman, die Amerikaan, naar de kant wordt gehaald. Hij valt eigenlijk tegen vanavond. Dat kan je hem misschien, nou, dat kan je hem niet kwalijk nemen. Je hoopt dat het hem niet overkomt. Maar hij is ook gewoon nog jong. En dit zijn ook de wedstrijden die hem beter zullen maken. In deze ambiance, met deze weerstand. En nu is het aan Saibari om te zien wat hij met 20 minuten op de klok nog kan. Saibari, die zo ongelooflijk goed aan dit seizoen begon, maar dat hij ook niet heeft kunnen doortrekken tot nu toe. Veel duwen en trekken. Veel agressief duwen en trekken op het randje van het strafschopgebied als de vrije trap genomen gaat worden, weer door die Da Costa. Ja, Danso is degene die bij Ramalho staat. Ramalho tikt dan Danso even aan. En Danso doet dan net of er iets vreselijks gebeurd is. Da Costa met de vrije trap. Niet heel goed. Het is Veerman die de bal wegwerkt. Dan moet PSV van de eigen goal afkomen. En dan proberen de aanval van Lans een beetje onder druk te krijgen. Maar die gaat eerst helemaal terug in de richting van Samba. Ik snap dat inbrengen van Saibari wel. Omdat ja, met de diepgang van Til heb je in deze wedstrijd niet zo gek veel. En de balbehandeling in de kleine ruimte van Saibari is beter. Ja, ik ben benieuwd hoe deze jongeling zich houdt tussen die beulen daar bij Lans. Waar hij tegenaan moet voetballen. Dat was voor Tilman al lastig. En Saibari echt de tweede keus. En volgens mij komt er nog een wissel aan. Want er vlogen ineens twee ballen door het veld. En dan gaat Wahi de doelpuntenmaker nu naar de kant bij Lans. En dat gebeurt allemaal terwijl wij zien hoe hij die bal er nog even intovert. Want zo is het eigenlijk wel met de buitenkant van zijn rechtervoet. Zorgt hij voor de 1-1. En nu moet zijn vervanger gaan zorgen voor het feit dat er nog een goal bij gaat komen. Guilavogui is degene die erin gaat komen voor hem. Er staat al een aanvaller binnen de lijnen met Thomasson erbij. Saïd is ook een aanvaller. Dus die Guilavogui die kan gewoon op zijn eigen positie aan de buitenkant gaan spelen. Eens kijken of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Eerst maar eens kijken, dat is misschien nog wel belangrijker, of PSV iets kan gaan doen aan de bal. Moet je hem wel eerst hebben. En dat is niet het geval. Hij maakte veel doelpunten, maar in de Ligue 2 deed hij dat voor het seizoen bij Paris FC 15. En nu heeft hij er als invaller veel in liggen. Twee, tenminste veel, omdat hij voornamelijk op de bank zit. Is iemand die dus in de laatste fase van deze wedstrijd kan. Is dit een hoekschop of een doeltrap? Ze geven een doeltrap, denk ik, naar de aanval van Lans. Dat was een overtreding trouwens van Lozano, maar daar floot de scheidsrechter niet voor. Bij die eerste paal, dus naast getikt. Ja, hoe zit PSV nu in deze wedstrijd? Gaat het genoegen nemen met een punt? Ik denk in deze fase, als het zo door blijft gaan, als Lans dit kan blijven volhouden, dan moet PSV gewoon tekenen voor een punt, want het zit in de verdrukking. Maar ja, PSV heeft ook misschien nog wel wat op de bank waar het wat mee kan. Het heeft Vertessen nog. Ja, jij zei het over de spelers op de kleine ruimte, maar je hebt misschien ook nog wel wat aan een speler die diep gaat, als je nog eens een keer de lange bal wil spelen. En dan heeft Til diepgang, maar Vertessen heeft natuurlijk veel meer snelheid. Nu is het De Jong die hem opent naar Lozano. Lozano kopt en hier is die ruimte voor Saibari. Saibari, knap gedaan. Saibari, ja, en daarna ruzie met de bal. Wel Dest die hem oppikt. Ja, Saibari heeft ook niet zo veel meer gespeeld, hè, voor PSV de laatste weken. Lozano voorzet richting De Jong. Daar zit de doelman tussen. En die blijft haast hebben. Ja, beide ploegen, maar vooral Lans willen winnen. En Lans wil er het meeste voor gaan natuurlijk. In eigen huis tegen PSV. En dat is begrijpelijk op Champions League niveau. Da Costa vastgezet, dus hij moet even achteruit. Dat doet op zich niet zo heel veel pijn, want de vrije man is snel gevonden. Met Gradit, een van die drie centrale verdedigers. Dan vervolgens proberen Abdul Samet aan te spelen. Dat is niet de meest begenadigde voetballer. De bal komt toch bij Guilavogui uit. Aan de rechterkant van het veld. Met Moscardi die daar is uitgestapt. Bal even probeert terug te leggen. Het wordt uiteindelijk een hoekschop via Veerman. Die er staat de hoofdschudden daar op de achterlijn. En dat betekent dat het niet goed gaat met PSV. Nou, dat hadden wij al benoemd. En hij heeft het ook door. En heeft nu even de tijd om met zijn hoofd te schudden. En zelf ook te concluderen. Dit gaat niet zoals het zou moeten gaan. En dan is een kwartier voetballen echt nog heel erg lang bij deze hoekschop voor Lans met Da Costa achter de bal. Da Costa gaat hem uitdraaien, want dat zie je duidelijk. Is hij weer in gaat lopen. Ik zie daar die Medina ook weer staan. Als enige bij het doelgebied. Kort aanloop, paar pasjes, komt die hoekschop, kopbal. Is er wel Schouten. Dan moet PSV heel snel druk op de bal krijgen om te voorkomen dat hij opnieuw ingebracht wordt in het 16 meter gebied. Dat gaat Bakayoko niet lukken. En Bakayoko zie je dat hij ook een beetje doorheen zit. Kopbal is ongevaarlijk. Dus dat is het probleem. Verder niet van Saïd, een van die invallers. Ja, ze hebben er veel nu. Ze hebben al 4 nieuwe spelers in het veld staan. Waar PSV dus nog wat kaarten op zak heeft om neer te leggen in het laatste deel. De laatste 15 minuten, want die gaan nu in. Lans, PSV 1-1 na een mooie goal van Bakayoko. De gelijkmaker, kleine 10 minuten later, van Wahi. Waar gaat dit heen in Noord-Frankrijk? We weten het nog niet, maar PSV moet doorbijten om echt voor de overwinning te kunnen gaan. De bal van Benitez uiteindelijk komt uit bij Lozano. Dat is goed nieuws. Nu moet hij daar nog weg zien te komen bij Frankowski. Die is hij kwijt. En dan komt hij daar met Gradit in aanraking. En die beukt werkelijk die Mexicaan ondersteboven. En neemt de bal mee. Dus dan mag het ineens allemaal. Maar hij gaat vol tegen de Mexicaan aan. Het wordt wel gewoon een ingooi. Lozano moet er nog een beetje van bij komen. Intussen is PSV al doorgegaan. Maar Dest komt ook niet langs de directe tegenstander. Bal meteen de diepte ingeslingerd. Boskagli probeert hem dan weer vooruit te krijgen. Liggend op de grond komt uiteindelijk Lans dan toch nog weer verder. Dat is op zich allemaal wel knap gevoetbald. En Abdul Samet is degene die het spel weet te verplaatsen van de ene naar de andere kant. Da Costa doet dan de rest van het werk. Dan is het Danso die mee opgekomen is. En ook Medina is mee opgekomen. Dat is ook wel raar. Dan ga je met 3 centrale verdedigers spelen en 2 rennen er heel hard het middenveld in. Dat was even de controle weg. Maar PSV is al blij dat ze de bal achterin hebben. En even rust kunnen bewaren. Dest heeft hem meegegeven aan Joey Veerman. Veerman geeft hem aan Ramayo. Ramayo op deze. Daar komt Lans nu. Druk zetten, deze durft daar even in te dribbelen, maar speelt hem daarna kort op Schouten, die hem op zijn beurt terugtikt naar Ramayo. Ramayo kiest voor de andere kant van het veld, naar Boskagli. Boskagli naar Dest. Dest tussendoor op Veerman. Dat is een goede bal, goede actie van, een goede loopactie van Veerman. Veerman die hem aan Lozano geeft en Lozano opent. Die opening is lang onderweg, te lang op Bakayoko, maar die linksback van Lans die er tussen zit, die Machado, zorgt er wel voor dat PSV mag gaan gooien. Dat doet PSV halverwege de helft van Lans via Bakayoko. En het gaat terug naar de eigen helft van PSV, naar Ramayo en naar Boskagli. Boskagli aan de als linkercentrale verdediger proberen de diepte te maken. En dan gaat... deze keer werkt het zowaar. En ik dacht, ja, gaat weer liggen. Dat is allemaal leuk, maar tot nu toe werkt het steeds niet. En nu doet hij het wel slim. Tegenover Medina, die daarin dus blijkbaar zijn gelijke heeft gevonden. Hij voelt de armen van Medina in de rug. Er komt ook een heel klein duwtje. Dat is dan net voldoende voor Petrescu om dat duwtje ook daadwerkelijk te zien. En niet alleen maar zo van, oh ja, hij vangt hem op en hij loopt, daardoor loopt Medina tegen hem aan. Maar het duwtje zorgt ervoor dat PSV de vrije trap gaat krijgen op een plek waar je wel wat mee kunt. En PSV heeft een paar mensen die er dan ook daadwerkelijk wat mee kunnen. En die staan nu allemaal om de bal heen. Veerman is erbij, Boskagli is erbij. Dat zijn de twee waarvan je verwacht dat ze iets zouden kunnen gaan doen. Hij ligt een beetje rechts van het midden op een metertje of nou 20, 25 van de goal van Samba. Dit zou een buitenkansje moeten zijn. Maar er moet eerst nog even wat gras van het hoofd van Danso worden verwijderd. Ja, van Veerman. Ja, het is heel schattig. Zo'n pluk gras boven de wenkbrauw van Veerman. En Boskagli pikte hem zo weg. Terwijl Veerman van alles stond te vertellen aan Boskagli. Ik vraag me af of Veerman door dat plukje gras er heeft gezegd, nou, neem jij hem dan maar, Boskagli. Want als je zo aardig bent om dat te doen. De muurligger ligt. De muur staat. Veerman en Boskagli achter de bal. 79ste minuut is dit het moment van PSV. Het wordt Veerman en die schiet hem net naast. Oeh, wat scheelt het. Ik denk zelfs dat ik en de muur en de paal nog even hoorde. Het zou allebei kunnen. Het is in ieder geval een stukje van de muur. En het is misschien net niet de paal, maar wel het zijn net. Mooie vrije trap van Veerman. Geluk voor Lans. Hoekschop PSV. Ja, en ook dat kan nog dreigend worden. Maar minder dreigend in eerste instantie dan die vrije trap. Prima genomen, maar net niet goed genoeg om Samba aan het werk te krijgen. Nu eens kijken of Luc de Jong bereikt kan worden. De hoogte van de penaltystip. Hij kan bereikt worden. Komt die bal tegen een tegenstander aan, dan is daar altijd nog Boskagli om er iets van proberen te maken. Samba plukt die bal uit de lucht en wil dan heel snel tempo maken. Maar naar wie dan? Naar wie moet het dan? De Jong staat er ook nog voor. Het moet dan van achteruit opbouwend gaan gebeuren. Dat gebeurt via Abdul Samed, die met de bal aan de voet op de helft van PSV uitkomt. Hey, je ziet aan alles, Frank, corrigeer me als je denkt dat ik ongelijk heb. Maar dat doe je meestal, dus dat krijg ik niet bij te zetten. Maak je geen zorgen. Je ziet dat het een Renje-Rot-wedstrijd is geweest. En dat er nu zoveel toch wel vermoeidheid is. Ondanks het feit dat er bij Lans bijvoorbeeld 4 nieuwe spelers al zijn ingebracht. Dat het veld ook wat langer gerekt wordt. En dat het ook gewoon gaat meespelen. Guus Til staat klaar, zag ik uit een ooghoek. Om nu toch te komen in de laatste 10 minuten. Om misschien dat ren- en sleurwerk wat je nu nodig hebt toch ook wel te kunnen uitvoeren. Want hij heeft natuurlijk een groot loopvermogen, Guus Til. Terwijl we ook nog een vijfde wissel zien aankomen. Dat is Heidara aan de kant van Lans. Dat wordt dan de laatste die erin gaat komen. Die hebben dan bijna een half elftal gewisseld. Dat is het inleveren van These. Daar komt Lans weer en het blijft maar gaan in een hoog tempo. En daar komt de bal tussendoor. En je ziet dus nu dat die ruimtes vrijkomen. En er moet gebeten worden en geknokt worden door Boskagli. Om die bal weg te krijgen. Die komt dan bijna via Lozano bij Bakayoko. Nou, waar gaat dit heen? We gaan de laatste 10 minuten in van deze draaimolenwedstrijd. Die alle kanten op gaat. Maar wie gaat er straks met een teddybeer naar huis van 3 punten? Ja, en via welke attractie? Want dat is ook nog een beetje de vraag natuurlijk. Ik denk Luna Park of zo, als het zo doorgaat. Het zou ook de schietent kunnen worden, maar dat is misschien een beetje makkelijk. Frankowski, de man van de aangever bij de 1-1, die nu Dest opzoekt, nu geen paas geeft. Dan is het Abdel Samed, bal naar Medina. Medina die schiet uit de draai. Dat was een lastig schot, maar die bal gaat over de goal van Benitez heen. En dan is het tijd om te gaan wisselen. En dan aan beide kanten met die Haidara die klaarstaat. Dat is een linksback. Dus dan mag je verwachten dat die komt van Machado. Kan ook Medina zijn die naar de kant gaat. Maar het wordt Machado inderdaad. Dat is het meest logische. Die heeft natuurlijk ook de nodige meters al afgelegd. En flink moeten knokken tegen Bakayoko. Haidara mag de rest van het werk doen. gedurende deze wedstrijd. Ook Guus Stil staat klaar. Vertessen staat ook klaar. Daarmee heb je je diepgang in ieder geval wel voor elkaar. En hou je er ook rekening mee dat je de hele tijd die laatste 10 minuten op de helft van Lans of je eigen helft staat te verdedigen. En dan moet je dus diepte hebben. Lozano is degene die naar de kant gaat. Ja, die heeft natuurlijk niet de meeste minuten gemaakt tot nu toe in de competitie. Dus op een gegeven moment houdt het dan ook een keer op. En ook die andere buitenspeler, Bakayoko, gaat er bij PSV af. Ja, het ziet er allemaal heel erg logisch uit. Nu nog kijken of PSV inderdaad van die diepgang kan gaan profiteren in de laatste 10 minuten. En dan tel ik de extra tijd over een flink deel mee. Ja, ik ben even benieuwd hoe dat dan helemaal gaat staan bij PSV. Gaat Til dan echt die rechterkant bemannen of gaat Saibari daar naartoe? Ik denk dat Saibari de rechtsbuiten zal gaan worden. En dat Til inderdaad veel meer achter de Jong gaat spelen of misschien wel daarnaast. Til in ieder geval nu de meest doorgeschoven man die er nu achteraan moet gaan lopen. Die bal lijkt me onhaalbaar, is het ook. Saibari inderdaad rechts. En nu Til achter Luc de Jong. 83ste minuut. Komt er nog een winnaar? In ieder geval in deze pool wel één winnaar vanavond, dachten we. Want Sevilla heeft dat teruggedaan tegen Arsenal. Daar staat het nu 1-2. Dus daar kunnen we er ook nog niet van uitgaan dat Arsenal met de 3 punten vertrekt uit Spanje. Daar is de kaats die terechtkomt bij Boskagli. Die wordt dan gelijk weer opgejaagd. Die mag er gooien. Dat wordt PSV. Dus de stand in deze groep nu virtueel. Mocht Arsenal winnen en dit zo blijven, is Arsenal op kop met 6 punten. En Lens daarachter met 5. PSV blijft laatste in de groep. Als het staat, als het blijft staan zoals het nu is. En daar heeft PSV eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Punt, oké. Okay. Liever 3. Ga er dus maar voor. Saibari tikt hem op deze. PSV wil ook naar voren gezien de wissels. Deze wel terug naar Ramayo. Ja, het was even geen diepgang. Saibari ging wel naar de rechterkant. Maar het duurde even. Dan moet je toch gewoon door in balbezit. Dan moet hij even in de achteruit. Vertessen vanaf de linkerkant gaat in ieder geval zijn tegenstander opzoeken. Maar laat daar uiteindelijk ook de bal liggen. En dan kan Lans counteren met 5 PSV'ers achterop. En 4 van Lans die meegaan. De vroege voorzet weer van Frankowski. Deze probeert die bal dan weg te werken. Zit er in ieder geval nog aan voordat Da Costa in de buurt kan komen. Maar die was ook nog ver weg. Die Frankowski die heeft al zo'n voorzet, zo'n vroege voorzet achter de verdediging van de tegenstander. Nou, dat was al één keer gevaarlijk. Maar dat was niet zo'n vroege voorzet. Het was gewoon een keurige bal bij de eerste paal. Maar die ballen die zijn lastig. Die er achter die verdediging draaien. PSV heeft daar uitermate veel moeite mee om dat te verdedigen. Ja, als de bal in de handen is van deze. Met nog 6 minuten officieel in Noord-Frankrijk. Wie gaat er het beste om? Met de kansen die komen in de ruimtes die ontstaan. Dat is de vraag. Dat deed Lans zojuist niet goed. Nu is het PSV dat jaagt via Guus Stil. Die inderdaad probeert zoveel mogelijk druk te zetten. En voortdurend nu de meest vooruitgeschoven man is. Maar de keeper niet kan benaderen om het hem lastig te maken. Die trap van die doelman bereikt helemaal niemand van Lans. En dus rolt hij over de zijlijn. Maar heel diep alweer op de veldhelft van PSV. En daar komt Lans dan weer. Het is wel grappig om te zien hoor. Hoe ze proberen elkaar de bal af te nemen in de opbouw. En dat lukt ook heel makkelijk. Want Ramayo geeft hem gewoon. Ja, je hoort misschien op de achtergrond Frank zeggen. Wat doe je? Nou, ik zal je zeggen wat hij doet. Hij schiet hem gewoon uit het niets. Gewoon over de zijlijn. Omdat er een tegenstander in de buurt is. Zo heeft Lans de bal terug. Heel even. Saibari ertussen. Maar Lans mag weer gooien. 16 meter van de achterlijn. Aan de linkerkant van het veld. Ja, en dan is het even zoeken naar de vrije man. Die is er eigenlijk niet. Medina wordt dan gevonden. Combineren met Da Costa. Weer terug naar Medina. Dan is het Abdul Samed. Ja, in de drukte kan hij niet zo gek veel met die bal. Sabah, die zit er dan tussen zo. Verschrik me bijna. En dan kun jij verder met Til. Til heeft hem aan de rechterkant. Daar kwamen er 3 van PSV. Maar Til wordt tegengehouden. Nu toch een goede paas op De Jong. De Jong wil hem naar de andere kant openen. Naar Vertessen. Maar dat is dan net te kort. Daar was in de omschakeling wel iets te halen voor PSV. Maar dat duurt dan weer net te lang. En dan kopt Frankowski hem heel rustig terug op doelman Samba. En heeft Frankowski hem op zijn beurt alweer gekregen. En gekaatst naar zijn verdediging. 86ste minuut. Beide ploegen zijn ervoor gegaan vanavond. Beide ploegen hebben goede fases gehad. En eerlijk is eerlijk, 1-1 zou denk ik een behoorlijke afspiegeling zijn van het spelbeeld van de wedstrijd van vanavond. Maar PSV had toch denk ik gehoopt op meer tot het op voorsprong kwam. En toen was het ineens Lans. En Lans is er nu vandoor. Dat lijkt me buitenspel. Als er geen buitenspel is, is die bal uit. Het is allebei het geval, maar hij was eerst buitenspel. Dus het is een vrije trap. En gaan we de 87ste minuut in Lans. Ja, het is de hele wedstrijd is met die 2 elftallen ten opzichte van elkaar zo'n soort harmonica geweest. Maar daar is de rek nu wel aardig uit. Ik heb je al eerder beschreven dat de ruimtes ontiegelijk groot zijn geworden. En ja, daar zou je dus zeker op het middenveld van moeten profiteren. Waar het niet dat het middenveld niet of nauwelijks nog gebruikt wordt. In ieder geval niet door PSV. Veelal met de lange bal werken van achteruit. In dit geval Benitez, bal naar Ramalho. Dat is niet de meest zeker, hebben we net al gezien. Daar komt die lange bal weer in de richting van Luc de Jong. Proberen door te koppen naar de buitenkant. Dest is degene die daar doorkomt. Heeft daar heel veel tijd en ruimte. Kan ook die bal voorslingeren. Maar slingert die bal zo tegen Frankowski. Ja, bal over de zijlijn. PSV gooit. Nog een minuut of drie officieel. Wat zal erbij komen? Ook wel een minuut of drie, vier, denk ik. En dan weten we het, hoeveel het vanavond gaat worden. Dest. Toch heb ik ergens het gevoel dat er nog een of ander gek moment gaat komen vanavond. Dest geeft hem terug, maar doet dat niet goed. En dus is PSV hem kwijt en komt Lans er heel snel uit. Laten we hopen dat dat hele gekke moment niet komt voor van Lans. Niet komt voor het doel van PSV. Maar dat zou nu wel kunnen gebeuren. Medina plaatst hem tegen Teza. Dan ligt het weer helemaal open voor PSV dat vooruit moet. Want PSV heeft er toch ook 4-5 mee. Waar Lans er nog een stuk of 5 achter heeft. Vertessen is er langs. Vertessen is er langs. Kans Vertessen en de doelman komt eruit. En dat is dan net genoeg, die Samba. Ja, het is echt een meer dat heen en weer klotst van zijkant naar zijkant. En nu was het de klots tegen het been van de doelman van Lans, Samba, op die inzet van Vertessen. Grote kans hoor voor PSV om er in de slotfase toch ineens nog één in te prikken. Ja, je weet bijna zeker, het is nog 2 minuten officiële speeltijd. Maar er gaan nog wel 2 van dit soort kansen komen, gezien de enorme ruimtes die er ontstaan. Dan is het gewoon een kwestie van je voorwaarts een keer goed bereiken. En dan moet er voldoende ruimte zijn om die bal een keer voorbij een keeper te krijgen. Dat kan aan allebei de kanten zomaar gebeuren. Vertessen nu gevonden door Dest. Meteen naar de binnenkant toe. En die schudt letterlijk Frankowski van zich af. Die begint met duwen. En dan is het daar Abdel Salem die een beetje te veel duwt en trekt. Ja, dat doet hij de hele wedstrijd al. En nu kan het uiteindelijk niet meer. Je kunt het bijna niet meer verbergen dat je heel veel fysiek gebruikt. In dit geval neemt hij Vertessen bijna letterlijk in de mangel met zijn beide benen. En krijgt PSV een vrije trap. En kunnen ze de boel gaan neerzetten. De vorige vrije trap was heel gevaarlijk. Maar die kon rechtstreeks op doel. Dat wordt met deze een stuk moeilijker. Want hij ligt wat verder weg. Veerman achter de bal. Dikke minuut nog officiële speeltijd. Veerman kijkt. En kijkt natuurlijk altijd naar Luc de Jong. Die heeft meer gepraat dan, nou, dan ooit wil ik niet zeggen. Maar dan heel veel wedstrijden in zijn carrière. En hij heeft er heel veel gespeeld op het randje van het 16 meter gebied staan ze. Luc de Jong een beetje uitdagend over het buitenspelrandje. Maar dat zal allemaal wel goed komen als de trap gaat komen van Veerman. Veerman richting Luc de Jong. En Ramalho! Wow, wat scheelt het? 1 meter of 2. Daar kwam hij dan los. Ja, hij zag er niet goed uit bij de tegengoal. Maar hij kan het natuurlijk altijd goed maken bij zo'n moment. En dat was een beste kans hoor voor Ramalho. Die zo goed kan koppen in aanvallend opzicht. Natuurlijk, dat zagen we dit weekend nog. Maar nu komt hij dan net naast. We gaan over 30 seconden te horen krijgen en te zien krijgen hoeveel minuten er wordt toegevoegd aan deze wedstrijd. Waar PSV nu in deze laatste fase ineens toch 2 kansen heeft gehad om de wedstrijd nog te winnen. Ja, dan moet je toch oppassen dat je hem niet tegenkrijgt. Want dat zou dan ook weer heel vervelend zijn, want ook Lans wil nog wel. Ja, maar het aanvallende enthousiasme is er een beetje uit. En ook het feit dat het niet echt lukt, dat helpt ook wel een beetje. Boskagli tegen zijn eigen achterlijn aan verovert hij de bal. Kan eigenlijk niet anders dan die bal over de zijlijn heen trappen. En dan kan Lans gaan ingooien. Abdel Samet heeft daar de bal. Is dus niet de meest begenadigde voetballer. Frankowski kan wel een bal heel goed voorgeven. Is het weer Boskagli die de bal over de zijlijn heen kopt. En Abdel Samet die daar oppikt. Eigenlijk overlaten aan Thomasson, zo lijkt het. Nee, toch Frankowski die daar gaat ingooien. Ingooien meteen weer richting de achterlijn. Met Da Costa daar en Dest die daar probeert te verdedigen. Da Costa die de bal bij de hoekvlag neerlegt alsof hij daar tevreden mee is. Probeert hem dan via Dest weg te krijgen. En dan wordt er weer een overtreding gemaakt. Niet verbazingwekkend dat die Abdel Samet daar weer bij betrokken. Het is eigenlijk een wonder dat hij nog geen gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd. Dat doet dit de hele tijd. Overal zijn benen tussen vastpakken. Hij doet alles tegelijk wat niet mag tegen Dest. Het is gewoon een gele kaart, ook al is het bij de hoekvlag. En dan gaat Luc de Jong nog af in de extra tijd. Die extra tijd is 3 minuten. En dan gaan we dus nog 1 keer kijken wie er dan inkomt. Mag ik het even zien? Alsjeblieft, Pepi. Ja, dat lijkt ook de meest logische om erin te komen. Maar ik had hem nog niet zien staan, want er stond nog een 4e man. Ja, jij zegt meest logisch. Ik denk altijd bij mezelf, ja, nog 1 minuut en 58 seconden op de klok. Hoe logisch is het dan eigenlijk? Ja. Spits voor een spits. Maar ja, jij wil een verdediger neerzetten. Nee, met nog 2 minuutjes bedoel ik. Ja, je kan de jongen ook nog 2 minuutjes laten staan. Weet je wel. Maar goed, je weet het niet. Misschien kan je hem nog verrassen, de tegenstander. Zou je zien dat als je dit afvraagt, dat die Pepi hem er zo meteen in knalt. Laten we het hopen voor PSV. Met nog 1,5 minuut. Nu Pepi heeft dus nog 1,5 minuut om in ieder geval 1 bal te raken. PSV heeft nog 1,5 minuut om tegen te houden. Want Frankowski heeft hem. En dus komt Lans nog een keer. Lans Frankowski. Ja, die valt goed. Maar niet goed genoeg uiteindelijk. Deze ruimt op. Zo eindigt de wedstrijd zoals hij eigenlijk de hele wedstrijd heeft geduurd. Dat is niet helemaal een goede zin. Maar het is gewoon half raken. Dan gaat het weer mis. Dan gaat het weer goed. En nu ging het dus eerst goed. Daarna niet goed. En de scheidsrechter heeft zijn fluit nu heel vaak nodig om de bal bij Saibari te krijgen. Dat kost ook weer tijd. En zo zitten we in de laatste 50 seconden van de blessuretijd. En dan denk ik dat dit gewoon afgaat op 1-1. Of, ja, nu weten we het wel met het fluitje, gaat er dan toch nog iets gebeuren als PSV nog 1 keer naar voren kan. Ja, maar hij gaat nog geel geven. Ja, dat zat er dik in. Dit is Abdul Samet. Ik heb net gezegd, het verbazingwekkend dat hij geen geel krijgt. En Pepi heeft in ieder geval 1 ding gedaan. Gelijk uitgepakt in die 2 minuten die hij heeft gekregen. Nou, dan kan hij nu nog iets aan toevoegen met die vrije trap. Maar die vrije trap is al genomen. En inmiddels naar de linkerkant van het veld verplaatst met Vertessen daar. Frankowski voor zijn neus. Daar is rugdekking. Maar die bal goed binnendoor gespeeld. Veerman nu met de aanvoerdersband. Terugleggen. Daar komt net niemand aan. Vertessen dan uit de draai. Stiekem nog proberen te schieten. Bal een beetje onder hem. Dat is heel moeilijk. En dan kan Lans nog 1 keer komen op de counter. Met z'n vieren tegen 4 van PSV. Frankowski ondersteboven gekegeld. En ook Ramaljo maakt nog een overtreding. Dat gebeurt overigens ook door zijn directe tegenstander. Die maakt ook een overtreding. En die wordt dan uiteindelijk bestraft. Dan krijgt PSV nog een vrije trap. De extra tijd zit erop. En we hebben ook nog iets als extra tijd. Ja, het is een hele lelijke slotfase. Net als in de eerste helft. Zo'n slotfase waarvan je denkt, de tijd is zo voorbij. Er is niets gebeurd. Nee, ik denk ook dat er helemaal geen extra tijd meer wordt toegevoegd aan de extra tijd. Alhoewel, we zijn er alweer 20 seconden over de extra tijd. Nou, nog 1 keer ervoor dan. Pepi achteraan. Scheidsrechter wacht en kijkt misschien al op zijn horloge. Of mag PSV nog 1 keer? Is het een eindsignaal? Ja, dit is een eindsignaal. Dus het antwoord erop is nee. Afgelopen is het. En de handen bij Dest gaan in ieder geval naar het gezicht. PSV kijkt naar de grond. Maar dat doen die van Lans ook. Ja, ze hebben denk ik allebei het gevoel, we hadden deze wedstrijd kunnen winnen. Maar daar hoort dan ook weer bij dat je allebei misschien ook wel het gevoel hebt dat je hem had kunnen verliezen. En dus is 1-1 een eindstand die bij deze wedstrijd past. En daar schiet PSV eerlijk gezegd niet zo heel veel mee op. Dank jullie wel, Jeroen Elshoff en ook Frank Wieder natuurlijk. Zometeen dan zetten we alle Champions League uitslagen even op een rij. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?